6 óra után 6 perccel, hát frissen kipihenten, na ezt nem mondanám, de itt vagyunk, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Hosszú volt? Az este? Az hosszú. Az jó. Az hosszú volt, gyerekek, és egy baleset lassította a forgalmat, a bejutásomat. Na. De ide értem még így is egy zene után, mondom, nem késhetek el. Olyan baleset van a Bakcsomópontnál a hídon, hogy a hideg kiráz tőle egy ilyen, én nem is tudom mi ez, egy ilyen furgon, vagy valami, egy fehér furgon felborulva, egy autó kiégve vele szemben, kinyitott légzsákokkal. Hát én nem tudom, mi történt, de borzasztó. És aztán még itt a felüljáró előtt is, ahogy mész föl a Bakcsomópontra, a felüljáróra, az M7-es felé, még ott is össze van törve egy autó, tehát már most dugul a Hegyalja út végig fölfele. Úgyhogy ezt most kerüljétek el, és szerintem az még órák, mire azt ott elhelyszínelik meg. Aha, látom. Hú, figyelj, busz, nagyon. Ugye fölborult. A busz felborulva. Egy frontális ütközés volt az autó, ott meg valaki, a busz. Fú, ott gyerekek, ott valaki a kanyarba 150-nel átment a másik sávba. Az egy csúnya balos, ha mész az M7-es felé, vagy egy nagyon szigorú, ugye, jobbos a felüljáró. Ott valaki kisodródott, átvágódott a szabályosan jövő felé. És ez borzasztó. Az borzasztó. Nagyon kemény, úgyhogy mindenki oldalról lezárás. Mindenki oldalról lezárás, villogó autók, tűzoltó, tehát mindenkin van, és már most nagyon nagy dugó. Tehát az órák kérdése. Úgyhogy így indult a reggel. De hát az ember időben indul. Így van. És mert felkészül arra, hogy bármi lehet, akkor egy baleset sem tudja eltántorítani attól, hogy 6 óra után, egy zene után azonnal kezdjük. Aki profi, az profi, aki profi, az tudja, hogy mi a kötelessége a hallgatókkal és a kollégáival szemben. És te pedig tudod, majdnem egy hete. De azt egészen jól tartom. Most egy hete viszonylag... Nem írtuk föl a dátumot, jó, pedig az így évente visszatér. Nem írtátok föl. Kellett volna ide írni, egyelőre csak papírból kivágva, de később gravírozva. Aztán aranyba öntem. Nem, most már ez az egyéves évfordulóra megkapta volna. Most már egy két hete azért ez zajlik. Nem, jó. Jó. Hírek, egy zene, és nagyon lelkismeretesen kezdünk. Pontos, vagy nincsen fele probléma. Nem mondom, egyáltalán, hogy könnyű egyébként, de próbálom. Próbálom. Nekünk sem volt könnyű az első 10 évben. Igen. Amit próbáltátok tartani a másik adónál, de tényleg valahogy jobban esik ez így. Na mindegy, hallottam Anitát ezzel a hurikános történettel. Most nem hallottátok, akkor Közép-Amerikában tombolott Puerto Rico, meg Karib térség, meg nem tudom. És a Puerto Rico-i polgármester, nem tudom, mondta, hogy lesz olyan terület, akkor fél évig, egy évig nem lesz áram. Azt a minden. Tehát annyira elmaradottak eleve a területek, hogy egy ilyen hurikán az úgy visszaveti a térséget, hogy utána de fél év, egy évig nincs áram még. Majd rendbe tesszük, amikor arra járunk. Igen, és most fog Florida felé fordulni. Igen, nekem Los Angelesben lakik egy ismerős, aki most írt, hogy ilyen még nem volt, mert szóltak, hogy valószínűleg kitelepítés lesz, úgy laknak, hogy a tengerparttól egy pár méterre, Florida? Nem olyan messze, aha, Los Angelesben, és azt mondta, hogy aki már ott lakik, mint én 50 éve, az mesélte, hogy egyszer volt egy ilyen 30 éve, és egy gyakorlatilag mindent vitt. Mindent vitt a tengerparton, ott menthetetlen szinte a dolog, azt mondják szépen, hogy akkor pakold össze a kis cuccodat. Az van, azt persze, azt mész és elindulsz. Igen, valahova menjél el. És aki marad, az deszkázza az ablakot. Ja, ők is deszkáztak, ez mondom, vagy 30 vagy 25 évvel ezelőtt volt. Visszajöttek, se deszka, se ablak, se ház. Újra mindent. Mindent újraépít. Nagyon-nagyon kemény. Komoly. Ami egyébként nagyon menő, mert hogy mégis a tengerparton van a Petszó, vagy ilyesmi, tehát hogy amikor nincsenek hurikának, akkor fantasztikus lehet. Most gyakorlatilag olyan, mint hogyha, tehát hogy bármikor bárki elcserélni egy pár száz kilométerrel beljebb valamilyen kis nyomorult lakókocsira. Ja. Nem, hát hogy akár egyébként, akár a keleti, akár a nyugati partvidékről beszélünk, hát egyre inkább hozzá kell szokniuk ezekhez a változásokhoz az amerikaiaknak. Akármit is mond az elnökük. Igen, hogy nincs semmiféle változás. Igen, hát ez a Floridában vagy, akkor tulajdonképpen aki őslakos, az kicsit hozzá is szokott ezt. Hát ők így tudják, deszkáznak, mennek, vonulnak, fölvásárolnak mindent. A ház egy csomó ház úgy van megépítve, hogy le tudsz menni, ugye van egy ilyen búvóhelyed, vagy valami lent a pinyóban, amit nem tud elvinni. Tehát fejed fölött elmegy, te azt lelakatolod szépen, azt nem tépi föl, és akkor kinyitod és kinézel, és látod, hogy mindent letarol. Tehát ezek létező ilyen búvóhelyek igazából, amikor a mínuszba mész le. Az óra csodája óta tudjuk, onnan hogy ezek ténylegesen léteznek. És egyébként meg a költözködés azért az amerikaiak számára az nem egy újdonság. Tehát, hogy nagyon sokszor hozzá vannak szokva ahhoz, hogy adott esetben, hogyha valaki a családból mondjuk egy jobb állást kap egy 2-3 állammal arrébb, akkor szépen a család hopp, elkezd, felcuccolnak, összepakolgatnak, aztán arrébb mennek. Egyrészt azért, mert ugye legtöbb esetben nem tulajdonról, hanem bérleményről van szó, meg nagyon sokan laknak lakókocsiban. És képzeljétek el, most teljesen rácsúsztam egy műsorra, mondjuk már viszonylag régi a szenvedély, már egy-két hónapja nézem, de a Travel Channel-en van egy lakókocsik című műsor, egészen meglepő módon lakókocsikról szól. És nekem egy picit ilyen burkolt reklám kategóriának tűnik, nyilván azon a tájékon, ahol egyébként készültem műsor, meg lehet kapni ezeket a lakókocsikat, rá is dob egy lapáttal valószínűleg a forgalomra. De az amerikaiak ilyen 2-300 ezer darab lakókocsit vásárolnak évente. És ebben a műsorban, ugye az alapsztori tök egyszerű, egy pár, vagy haverok, vagy egy kisebb család elmegy, és akkor vásárolni szeretnének egy új, vagy egy felújított lakókocsit. És hát itt a 15-20 ezer dolláros lakókocsitól egészen az írdés mond, mondjuk 8-900 ezer dolláros lakókocsiig. Mit lehet kapni? Féláron. 100 millió. Nézd meg, féláron, mert hogy van be, mert most pont az előző műsorban láttam egy olyat, hogy féláron egy felújítottat megvásároltak, ami egyébként újonnan, azt mondja, hogy olyan, nem olyan drága, csak olyan 1,6 millió dollár, mert a srácok egy picit úgy szerettek volna a hétvégeként bulizgatni, mint a rockstárok. És bemész a lakókocsiba, és egy konkrét házat látsz. Tehát, hogy nagyon durva lakókocsik. Kamion méretűek, és az égvilágon ténylegesen minden van benne. A franciájtól kezdve van, még benne még jacuzzi is van, a süllyesztett televízióktól kezdve a grillsütőn át, nem tudom, itt figyelj, a félelmet. Ez az, aminek az oldala így kijön. Az. Kijön, és akkor ott van egy kis grillező hely neked. Meg egy másik tévé. Mert egyébként minden egyes helyiségben van tévé. Ez a sztori a műsornak, hogy igen, lakókocsit vesznek. De félelmetes, tehát hogy olyan a kultúrája, tehát hogy ne úgy képzeld el, mert nálunk is vannak csodálatos lakókocsim, mert nagyon jó pofa ez az életstílusa. Annak idején emlékszem, hogy 80-as évek rengetegen mászkáltak így nekik is ismerősök között, de kis picivel oda volt okasztva az 1002-es mögé, és mentek, de ez nem az a kategória. Ezek konkrétan ház árban vannak. Nem, brutál luxus van benne. És brutál luxus, igen, de brutál luxus. Túl van árazva azért, tehát 300-400 milliót hát azért nem ér, de vannak, tényleg vannak nagyon jók. Hát pont itt mondom, az előző adásban volt egy ilyen 800-900 ezer dolláros lakókocsi, amire mondták, hogy amikor ez új, és akkor addig új egyébként, amíg ki nem gurul a szalonnak az ajtaján, addig egy hatba kerül. Egy hatért kihozod, ahogy kigurultál 1-3, egy év múlva 900 ezer. És egy év múlva megveszed fél áron. Hülyének is megéri. Persze. Aki először vette meg újonnan. 900 ezer dollár. Most egy kicsit dadog a dollár, de azért érdemes utána számolni, hogy ez mennyi pénz. És a srácok egy picit drágálódták, aztán van kinti grillsütő. Nem. Egyet megéri. Tudtam, srácok, hogy ti igazi rock'n'roll sztárok vagytok, és akkor két ilyen pocekos haver, tudod, így ki tudja, miből van a lóvéjuk, nyilván üzletemberek, szeretnek élni, igen, és akkor itt van, ami titeket igazán érdekelhet, a négy személyes zuhanyzó. Hát az nagyon kell. Hát az nagyon a négy személyes zuhanyzó, persze. Beviszel, ugye, ti ketten, ők is ketten, már jó a buli. És már lehet panírozni. Szóval szenzációs a műsor. Zseniális egyébként, hogy Amerikában miből lehet műsort csinálni, és mit lehet eladni. Tehát ha belegondoltok, vannak ezek a raktár licitáló műsorok. Az, igen. Akkor van a fakivágó műsor. Raktárvadász, igen, a fakivágó, fakitermelőről. De akkora ország, hogy mindig találsz 5-600 ezer, 1 millió nézőt, aki megnézi, igen, tudod. És akkor innentől kezdve meg jó a nézettséged, mert egy 3-400 milliós országban mindig van azért egy pár százezer ember, amit az adott. Igen. Tehát az opuszumok kihalásáról, aha, a mamut fenyő erdőkben, a csend, szerintem azt megnézi 4-500 ezer ember, mert érdeklődik. És akkor 300 ezer vadász, 100 ezer állatvédő, és megvagy, mi nézik a műsorodat. De nem tudsz nagyon mellélőni. Nem tudsz olyat adni, amit senki nem néz. A Bering tenger halászai. Igen. Hú, azt de szerettem régen. A pergetős horgászoknak is külön műsoruk. Azt de szerettem régen. Szenzációs. Ezek a dirty jobok volt ilyen. Igen. Dirty job, igen. Hogy ilyen, sorozat volt, igen, igen, volt az a csávó, nem tudom, hogy hívják, aki minden szart kipróbált, tehát a csatornatisztítástok, az is kemény volt, ja. És fogott egy marlint, és egy marlint fogott, és élek a tév előtt, és akkor, igen, jó, és jó lapozunk, mert a rönkházas például az engem is megmozgott. Jó volt. A pergetőhorgászat az azért jó, a tévéműsorban megy gyakorlatilag egy csávó áll derékig a vízben. Tehát, hogy ezt nézni, ez egy órás kaland. Odajutás. Agyám anya. Műlégykészítés. Ja, igen. Ugyanakkor meg egy csomó kajás műsor, azokat is imádom. Tehát ez a Fald fel Amerikát. Azt tudod, hogy a csávó majdnem beteg lett a műsor végére. Igen. Utána egy ilyen 40 kilóval többen szállt a műsorba. Arról szólt a műsor? Arról szól a műsor, hogy megkeresik az összes olyan helyet, ahol ez az irgalmatlan nagyméretű kaja van. Egy csomó olyan hely van Amerikában, ahova bemész, és azt mondják, hogy oké, vettél akármit. Igen. Van egy olyan ajánlatunk, hogy van egy 3,5 kilós hamburgerünk. Ha megbírod enni egy óra alatt, úgy, hogy egyébként 1 liter üdítőt kapsz hozzá, meg még körülbelül 1 kiló csilisbabot, akkor nem kell fizetni érte. Vagy kapsz 1000 dollárt. És mit csinálod, Bio Gabi? Köszönöm. De van olyan is egyébként, hogy egyetlen kis cheeseburgert látsz, annyi a különlegesség, hogy van benne 4 darab szellem csili. Parancsolj, edd meg, és akkor egyébként kikerülsz a falra, tehát, hogy te hős vagy, arcképpel akármivel. Az arcképek úgy néznek ki, hogy bocsánat, aki reggel, a taknyod nyálad egybe van, síró embereket látsz a falon, akik meg tudnak csinálni a szellemcsinis kihívást, érted? És akkor az van. Beteg. És egyébként tök jó, mert óriás beharangozás van, tehát az egész étterem üvölt, és minden vendég körbeáll. Igen. Aki egyébként ebédelni mert be, és így szurkolnak, mint az állat. És mutatják, hogy valaki az első falat, hogy lefordul így a székről. Csinálok ilyen kis 5 dekány ilyen kis ragút az egy szem kis sajtburgerbe, de hogy így egyszerűen képtelenség megenni. És a csávó meg legyűri, tudom, mert hát ő érted, ő a Fald fel Amerikának az arca, hát neki ezt így le kell tudnia, és látszik rajta, hogy így 5 kér, és kész vége. És kész vége van, és vége van. És visszahozza 2 liter számra a tejet, és tehát egyszerűen nem tudja semlegesíteni a hatását. De a fia olyan szószokat csinálnak, hogy nem merik műanyag tárcán kiadni, mert aztán végeti. És akkor ez a kihívás, hogy ezt meg tudod csinálni, vagy mennyi. Megéri 6 dollárért ennyit szenvedni, vagy 8 dollárért, tudod, egy hamburgerért, meg egy ügysért, mondjuk maximum 10 dollárért. Hát ez... Jó, hogy az amerikaiak nagy gyerekek, szóval náluk nagyobb gyerek nincs nagyon. Na, imádom ezeket a kis diós csigát, a kis diós csiga akkor, mint egy malomkerék, és rántanak 2 liter vaníliasodót, tudod. De jól néz neki meg, tényleg etetnék magukat, meg tényleg ránéz, és elkezd már folyni a nyálad, kész vagy tőle, hogy mennyire jó lehet, de hát óriás adagok meg minden, bolondok, de szórakoztatók ezek. Basszus, van ilyen, hogy cefre királyok is én cefre nem nézem. Cefre királyok, tudom, ilyen zugfűzők, hogyha eldugva a hegyekbe, mindenféle, ilyen, ez a klasszikus ilyen konzerves üvegbe tolják, tudod, ilyen kis bodega bent a hegyekbe, ilyen. Gyerekek, én annyira nem tévézem, hogy már nem ismerem ezeket. A műsor. Valahogy így, a gyerekek óta szerintem így nincs energiám, elalszom, vagy nem tudom, pedig szeretek így csak kapcsolgatni, de hogy így ne, teljesen nem is kapcsolom be. Annyira elfáradok estére, hogy nincs nagyon. Néha leülök, de... Ezek annyira spécik. Igen, tényleg így tudtad, hogy Spektrum, este 8, leültél, mert tudtad, hogy ott megy a kedvenc tematikus műsorod. De most így 9:30-kor elcsendesednek, vagy 9-kor. Kicsit az ember egy sorozat, egy valami, de hogy így én már így évek óta nem tudom ezt a fajta tévézést, hogy tudom, hogy mit tudom enni, animál, nem tudom, indul a kokocsi akármi, és akkor azt, hogy 10-től megnézed, hanem így... Egy ilyen félig megolvadt jégkrémes bödönnel a mellkasomban, így 3 percig tudod, így kicsit így kapcsolom kettőt, és tudom, hogy sansztalan, hogy tovább menjek, mert annyira álmos vagyok. Meg valahogy a telefonom jobban leköt. Vissza kéne állni a tévézésre egyébként. Nem lehet ez okostelefonok miatt tévézel kevesebben? Nyilván ott ugye gyorsabb egyszerűen valahogy. Meg hogy te választod a tartalmat. Igen. Tehát azért ez a kapcsolgatós... Nekem ez már lassú egy csomószor. Megint reklám van, na ez se érdekel, és akkor azt mondod, hogy jó, a telefonon meg lehívok valamit, vagy elkezdek híreket nézni. Tök mindegy. Igen. Na jól van, nézzük gyorsan. Anyósom, mi szereti a Travel Channel-t, kedvenc műsor az Élet 200 kiló felett. Tényleg van ilyen, tudom, igen. Nem kell föl, nem mozdul, és akkor egy napját megmutatja. Nem, és akkor nézed, hogy ilyen 3-400 kilós emberek hogy élnek. És kicsit azt gondolod, hogy de jó, neked jobb. Tehát ezek a műsorok arra jók. Kicsit azt érez, hogy neked jobb az élet. Van műsor a szenvedélybetegekről, az ilyen gyűjtögetőkről, meg azt, hogy próbálják meg lehozni őket erről a kényszerbetegségről, ami egyébként nagyon súlyos, tehát elképesztő durva eseteket lehet látni, hogy rámegy tényleg mindenük, minden anyagi értelemben, érzelmi értelemben, a családi életük, stb. És hogy próbálják meg egy terápiával leszakítani őket erről a szörnyű dologról. Mondjuk. Hát nem, mindent. Minden? Tehát tudod, amikor ja, mindent, minden és akkor aha, tudom, tudod, és a lakásban csak egy padlótól a plafonig minden tele van szeméttel, és egyszerűen képtelenség kiválogatni belőle bármit, és mindez ragaszkodik, elkezd így kipakolgatni a dolgok, szépen így élére állít, hogy ez is maradjon, aztán végén ott tart, hogy gyakorlatilag minden marad. Minden maradna, de aztán mondják neki, hogy nem. Igen. Na jól van, gyerekek, Bakcsomópont felett felüljáró lezárva, igen, erről beszéltünk is, hatalmas baleset, valaki kivitt mindent, hogy 5 tűzoltó van a helyszínen, azóta egy szirénázik meg itt, nem tudom, jön minden, de ez lehet, hogy máshova mennek, de behallatszott, hogy oda mennek még? Még mindig? Te jó Isten! Hatalmas baleset. Bakcsomópont dugul a hegyalja, úgyhogy az nagyon nagy káosz lesz, és az még egy ideig tart, igen. Eltetszenek késni az iskolából, akik arról jönnek. Az biztos, az még egy ideig eltart, igen. Na, de hogy valami nagyon vidám dologgal folytassuk, na, mindenképpen mondjuk el a kedves hallgatóink, amit amúgy is hallani fognak most 2 héten keresztül tőlünk folyamatosan, megvannak az egészen konkrét helyszínek, mert hogy 18-ával kezdődően őszi kitelepülésre megy a Balázsik című műsor. Első körben meglátogatjuk 18-án Pécset, Széchenyi tér városháza előtt, Sopron, Várkelület, Máriaszobor, Székesfehérvár, Palotai kaputér, Eger, Gárdonyi Géza tér és végül Debrecenben a Kossuth téren a templom előtt fogunk. De jó, az jó, az egy régi nagy helyszín, de jó lesz. Jó volt korábban ott a bevásárlóközpont mellett is, ez olyan szűkőcske volt, ezért a templom előtt. De voltunk ott valami utcában, a bevásárlóközpont után, valamilyen szűkös kis utcában. Ott a gyalogátkelő hely velünk szembe, 2-3 sávban a forgalom, és valami iskola mellett voltunk, ahol lógtak innen a diákok mindig 8-kor. Igen, annyiból volt jó, hogy lehetett mindig kiintegetni az útra. Az mondjuk ez igaz. Dudáltak, igen, akkor integettél, és mindig kiderült, hogy nem. A hírvári helyszín az ugyanaz, ami szokott lenni? Palotai kapu tér. Szerintem akkor az se ugyanaz. Az se az? Nem. Nem. Ott a Meki mellett. Én azt nem éreztem terecskének nagyon, az inkább szűköcske volt. Szűköcske volt? Hát de ott, na mindegy. De mindegy is egyébként, mert hogy Székesfehérváron mindig nagyon jó kitelepüléseket csináltunk. Most is azt fogunk. Legendásokat. Igen. Jó van, hát mondjuk még úgyis a helyszíneket, úgyhogy... Emlékszem, ott találkoztam életemben először Ullmann Mónikával a Toy-Toy mellett. És milyen megrázó volt? Nagyon, nagyon. Mit csinált, gittelt? Ne. Nem, autogramot kérte egy fiainak. Ja? Azt hittem, hogy rányítottál. Nem, olyan gittelt, nem, ő jött ki. Mondtad, hogy Móni. Minden Móni nagyon közel áll a szívemhez. Igen. Na jó, van. Oké, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Azt mondja, hogy egész jól állunk, mert hogy 1-1 az állás, tehát hogy gyakorlatilag nyílt a hét. És ha egyenlítünk, vagy ha nyerünk, akkor egyenlítünk hetek összesítésében. Így igen, mert 15-14. 15-15 lesz, igen, mert most még egy héttel vezetnek a hallgatók. Na jó van, azt mondja, hogy Viber üzeneteket nézem még, hogy van esetleg valami fontos. Olyan sok üzenetünk van ma reggel. Drága kisfiam, ma lett 22 éves. Isten értesen, drága kisfiadat. Azt mondja, hogy itt egy cikk a reggeli balesetről. Mindjárt elolvassuk. A Feri már mondott belőle részleteket. Mondom, én csak a külső nyomokat láttam, az borzalmas. Nem is, azt hiszem, amikor hajnalban történtet. Szép jó reggelt, köszönjük. Hallgató, oké, miért nem lehet szétlőni a hurikánt, amíg kicsi, kérdezi valaki? Hát ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, hogy ezzel miért nem kísérleteznek. Utána nézzünk, tartogasd a kérdés péntekre, kérdez felelek rovatunk. Igen. Most olvastam, vagy most hallottam, hogy most ilyen számítógéppel modellezik, hogy merre indul. És 2 nap múlva megmondják, hogy Florida melyik megyében hol csap le. Na jó, elmegyünk hírezni, ébredezni, ébredezettek ti is, 6 perc van, 6:30, jó, jönnek a legfrissebb hírek, egy kicsi időjárás, közlekedés, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió 1-en. Egy cápa, érted? Egy cápa. Egy vércápa. 6 óra után vagyunk, 38 perccel itt vagyunk. Jaj, én szeretem ezt a dalt. Igen. De ez lehet az éjjében. Sokan szeretik, azért játszunk. Igen. Ez lesz majd a top 100-ba is? Hát, hogyha a hallgatók beszavazzák. Hát? De remélem, azért lesz egy Metallica is például. Vagy nem egy... Ebben nem. Te Tiesto, Erik Iglesias és Florida lesz a top 100-ban? Hát ez csak lesznek egy kicsit más zenék is. Láttátok azt a videót, most viszonylag friss sztoriról van szó, hogy a Hetfield mekkorát frakkolt szerencsétlen koncert közben. Mert nem tudom, hogy hol volt a fellépés, a lényeg az, hogy olyan színpadképet varázsoltak nekik, hogy voltak benne ilyen kis árkok, hogy a fene se tudja, hogy mi a fenének kell egy színpadnak a közepére ilyen árkokat berakni, amiknek ilyen különösebb funkció nincsen, illetve lehet, hogy volt, mert onnan jött ki a pirotechnika. Aha, vagy jacuzzinok indult, csak a vizet nem rakták bele. Követik egy fejgéppel Hetfieldet, és ő ment, tolta ezerrel a nem tudom melyik klasszikusukat, és abban a pillanatban ez az irgalmatlan nagy darab. Belagi dörben. De úgy, hogy mellel tompított, hát látványos volt. Gitárnak lett? Így van, Körkemet rögtön előlépett, szóló. Tényleg? Hosszú szóló. Tényleg? Hát muszáj. Azonnal jött, hogy szóló. Megvárjuk, amíg a főnök magához tér. Há, és hát is tolta tovább? Persze, tehát hogy egy kisebb ilyen kis nüansznyi megingás volt csak. Hát lehet, hogy nem szóltak nekik, hogy új a színpad. Ja. Azt gondolt, hogy még mindig. Ők szeretik ezért sima. Speciális színpadokat. Na hát ez is ilyen volt. Azt mondja, írja nekünk Anna valaki, hogy mire felvettem, letettétek. De megvan? Újrahívtuk. Jó, megvan a játékosunk, igen. Viszont van egy időjárás jelentésünk, milyen lesz, Feri, mondj valami. Mit tudom én? Legalább hétvégére előre mondj valami. Jó lesz, hétvégén már jó lesz, mert nem fogunk dolgozni. Uh-huh. Ja, megvan, szombaton több órás napsütés várható, feltámad a szél, no. 24-29 maximumokat is mérhetünk. Hát az na? Szép, ja, az nem hangzik vasárnap rosszul. Vasárnap ugyanez, de akkor már kis zápor lehet. Szóval jó, kerti buli, még egy balatoni kör, fürödni már nem menjetek. Azért az kicsit hűvös lesz. Az már lehet, hogy csípős egy kicsit, igen. Csak bátraknak. Szóval jó lesz. Nagyon szépen köszönjük. Kettőt, ezt megkölgjetek egész héten. Így van. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Én nem tudom, mi van, de egész reggel mennek a mentők meg a tűzoltók. Halljátok? Ez még lehet a maximum pontos baleset. Azt kerüljétek azt a részt. Az vége. Borzasztóan nagy baleset történt a maximum pontos felüljáron, és áll minden irányba a forgalom. Úgyhogy... Úgyhogy ezt kerüljetek el, de mondom, itt hallom magunk, vagy az alkotáson valahol végig mennek a mentők, tűzoltók, nem tudom, mi lehet. Na, azt mondja, hogy Eger-Gárdonyi tér, nem Gárdonyi út, mint legutóbb. Aha. Te valaki. Igen, ott akkor a tér mögött volt. Ja, azt nem látjuk a helyszíneket. Most jó helyen vagyunk most akkor. Most jó. Az sem volt rossz, egyébként sokan voltak Egerben. Igen, nagyon szeretjük. Nagyon sokan voltak. Hát ott a vár alatt voltunk, egy nagy téren, nem volt az rossz most hely. Most legutóbb nem. Nem, a legutóbb ott voltunk, a dobótér mellett egy ilyen házsor van, igen. És a mögött voltunk egy ilyen kis utcácskában. Nagyon sokan voltak, nagyon jó hangulatú volt. Jó hangulatú volt. De most azért szebb helyre megyünk. Így van, szebbre most Gárdonyi Géza tér. Ott lesz a kitelepülés, igen. Jövő hét után, úgyhogy mondjuk még a helyszíneket sokszor. Na jó, nézzük meg akkor, hogy kivel játszunk. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Szia! Jó reggel! Hello, hogy hívnak? Karesz vagyok. Karesz, honnan hívtál minket? Hát Székesfehérvár és Pécs között vagyok, most félreálltam. Fehérvárról megyek Pécsre. Na. Szélvédőket viszek. Fehérvárról Pécsre. Ez annyira nem vészes távolság, nem? Nem. Az nem egy... Nem egy vészes. Megyünk majd mi is egy ilyen kört. Uh-huh. Csak még egy Pécs Sopron is, és pont visszafelé. Az okosba. Én holnap megyek Sopronba. Na, és kivel játszanál, Karesz? Veled szeretnék, Balázs. Igen? Nem. Úgy érzed, hogy... Igen? Nem. Jó, figyelj, én benne vagyok, játszhatunk abszolút. Milyen játékos vagy? Gyakoroltál, vagy készültél, vagy ez az első játékod? Játszottunk már? Ez az első játékom. Amikor vezetek olyankor, közben mindig megy. Ilyenkor egy kicsit azért izgul az ember, az élő hatás, élőadás varázsa. Na meglátjuk, figyelj, megnézzük. Nekünk nagyon kell a pont, mert ha egyenlítünk, akkor a hetek összesítésében. Tehát ha nyerjük a hetet, akkor kiegyenlítünk, és azért az egy fontos fegyver, vagy egy nagy fegyvertény lenne, hogy egyenlítettünk. Na menjünk, aztán meglátjuk, jó? Rendben. Jani? 3-2-1, fire! Na itt vagyok. Én is itt vagyok. Kérdezhetek? Megadom a lehetőséget, persze. Szeretném? Ilyen kérdezős típus vagy? Most azt szeretnék. Na. Hát akkor? Megvan-e már az egér? Az egér? Kérlek szépen, még nincs. De lehet, hogy eltűnt egyébként. Mert kutya volt nálunk hétvégén, és lehet, hogy megijedt. Itt vagy? A garázsban van egyébként? Volt a garázsban is, volt a szobában is, volt az előszobában is, volt a nagyszobában is, volt a karrobban is, volt a halban is, volt a felsőn is, volt a fesztiválban is. Volt a fesztivál is. Neked volt már egered? Nekem volt már egerem. A garázsban volt egerem. És mi lett a vége? Tettem ki csapdát és megfogtuk. Ez egy szomorú történet. Ez a nyomorú történet. Ez vigyázz, de mind a kettőtök az oda volt. És meg kell innom a kávémat. Azt a mindenségét neki. Jó, figyelj, Krisztián, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Hát ma abszolút, abszolút verhető voltam. Nem vagyok ajándékirigy, de mire van meg? Nem tudom. Mert Krisztián, te se szaggattad az istrágot. Az nem volt, nem volt túl erős. Főleg, hogy karesz vagyok, igen. Igen, pláne. Na, már a nem. Annyira hasítottál a játékba, hogy már nevedet is elfelejtettük, igen. Nagy játék volt. Hát nem hagytál szóhoz jutni, Balázs, te mondtad, hogy merre volt a lakásban. Úgyhogy nem tudtam közben kérdezni. Igen. Igen. Jó, figyelj, Pát, passzív volt? Nem, te voltál túl aktív. Én voltam. Ledaráltad. Igen. Oké, figyelj, megvan az ajándékcsomag, akkor ezt azért megadjuk neked természetesen. Nem voltam. Baj, kellett a pont a hallgatóknak. Nem voltam a helyzet magas. Hát még te se egyébként, Karesz, te se, de... Most játszottam először, úgyhogy ezt tudjuk be nekem annak. De a hallgatótársaid egyébként teljes messzelséggel melletted állnak. Meg ne adjátok ezt a szart. Ezt a játékot én óvom meg. Igen, ezt játékot én óvom meg, igen, abszolút jönnek az SMS-ek. Igazából erre nagyon korrekt lenne, hogy senkinek nem írunk be semmit. Ebben nem mész bele? Nem fogadsz el egy ilyen lehetőséget, amit ajánlok, hogy semmi nem kapunk pontot. Aztán meglátjuk, mi lesz a hétvégén, de hogy ezt így, ti se vállaljátok magatokra a pontot, meg mi se. Bár a szabály ugye úgy szól, hogyha kihúzod, akkor megadjuk, de ezért tényleg az kéne, hogy senki nem kap semmit. Felejtsük el, nem? De meg se történt. Ez nem történt meg, és akkor majd holnap megnézzük, hogy mi lesz. Hát én úgy gondolom, hogy te beszéltél, hogy beszélj én. Nem voltam. Aha, tehát úgy érzed, aha, hogy te többször is megpróbáltál közbevágni, betenni a résbe, az ajtónyílásba a lábadat, de Balázs nem hagyott neked helyet, nem hagyott neked teret. Így van. Bólogattam erősen többször is. Az nem számít. Hengereltem, igen. Jó, figyelj, hát most mit csináljunk? Mi van, ha nyer, de nem adunk ajándékcsomagot? Akkor mi értelme van az egész? Igen, ő valószínűleg arra megy. Mi van, ha nincs pont, és adunk ajándékcsomagot? Uh-huh. Az úgy jó? Hát ez ne adjuk akkor ajándékcsomagot, de pontot nem. Hát akkor, tehát akkor vagy semmit, vagy minden, nem? Miért? Hát ő az ajándékcsomagért küzd. Aha. Hát akkor ezzel a kis lelke meg van simogatva, hogy azért mégis csak végig mondta az egy percet. Igen? Illetve nem mondta végig az egy percet. De ő se kap pontot. De nincs pont. És mi se kapunk pontot. Hát nekem ez tetszik. Nem rossz. Vagy legyen a fekete-fehér igen nem játék történetek első pontosztószolása? Micsoda pont? Fél pont. Fél pontot kap, más igen. Karesz és Sevesi. Na mit szólsz egy ilyen dílhez, hogy nem kaptok pontot ti sem, mert tényleg nem, tehát mindkét részről nagyon nyomorúságos volt. De az ajándékcsomag megvan, mert nyertél. Rendben van. Én úgy elfogadnám, mint a húzat. Nem? Rendben van, azt mondtam én is. Ja, azt mondom, persze, ez el kell fogadni, ez egy jó díl. Ez egy jó díl. Csak akkor hogy tud kijönni hétvége, akkor el tudjuk dönteni péntekig? Hát el, persze. Nem, hát akkor lehet egál. Ja, lehet egál. 4-4. Vagy 2-2, bár 4 pont összesen, bocsánat, 2-2. 4-4. Ha sokat játszunk, hát akkor lehet 4-4. És még egy csomó lent. Jó, meglátjuk, mi lesz. Oké, ez a deal. Na, mit szólsz? Jó? Nem kaptok pontot. Ajándékcsomagot küldünk, de nincs pont. Ezt erre tudtuk már kihozni. Aki ezt érti, tegye fel kezdet. Senki? Jó. Karesz, köszi, jó munkát neked, szállítsd a szélvédőket. Oké, okay, hello. Ciao, hello. De nem tényleg, ez szerintem ez így egy jó díl, hogy tényleg kis lelki simogatás az ajándékcsomag, de nem írunk be nekem se, meg neki, de erre ők se, erre nem kaphatnak ők se, hát ez nagyon nyomorúságos volt az ő részéről is. Hát ez egy ilyen, semmi nem volt. Valaki azt írja, ilyenkor mindenképpen valami legyen, valami tagoltság, lószart kell a pont. Igen, most, hát hogy hova tegyük a veszélyt. Lószart kell a pont, igen. Vagy lószart kell a pont. A királynőt megölni nem kell félnetek, a királynőt megölni. Nem kell félnetek. Igen, hát jó, figyeljetek, így döntöttünk, aztán kész. Hát most csinálják valamit, ha tudnak. Értem, jó, hát érted. Jöjjenek be, aztán vegyék el a pontot. Én szerintem nem tudja. Pont én, így a gyerek. Mi ez az alkudozás? Azt mondja, hogy szánalmasak vagytok. Hát most ezzel nem tudsz vitatkozni. Hát ezt mondom én is. Hát ezt mondom én is, igen. Abszolút ezt mondom én. Karcsi áruló írja valaki. Karcsi elárult a hallgatókat. Ajándékcsomagért odadobta magát. Ajándékcsomagért megvettük, gyerekek. Megvettük a pontjait ajándékcsomagért. Ennyi. Karcsi eldobott benneteket, drága hallgatók. Tehát lehet ránk haragudni, de aki igazán igazán most jánuszarcú volt, Karcsi volt. Az Karesz. Elvitte a csomagot, és bedobta a pontot. Azt mondta, nekem már mindegy, megvan a csomag. Így gyerekek, Karcsira kell itt haragudni. Ő köpött szembe bennünket. Mondhatta volna, hogy én ezt nem fogadom el. Megalkuvás, Karcsi a neved. Gyerekek, ennyi. Igen. Keresétek Karcsit, útban van Pécsön. Állítsátok meg, vegyétek el tőle egy szélvédőt. Kérjétek. Kérjétek számon. Na. Elmegyünk akkor újra hírezni. Van még most más, ami aktuális? Azon kívül, hogy Baksomópont, baleset, cseréljetek, meneküljetek. Jó, nagyon szépen fölhúztuk az egriki településünket, hogy máshol lesz, nem? A Gárdonyi Géza tér az az utolsó helyszínünk, ott az a kis tér, a Dobó tér. Az lesz az? Igen, a Dobó István szobor. Gyerekek, nem olyan kicsi tér, az tök nagy tömeg volt. Nem volt az egy rossz helyszín. Én utálom, ha rossz helyszín van, és azt megjegyzem, de az nem volt egy rossz helyszín. Nos, mondom, hogy egy nagyon jó helyszínre megyünk vissza. Így van. Jó, majd összerakjátok ezeket a dolgokat. Sokszor fogjátok tőlünk hallani. Igen, igen. Igen, igen, igen. Feltesszük Karesz telefonszámát természetesen. Természetesen az árulók és a rendszámot az árulók számát feltesszük, hogy ne, ez mindenféleképpen. Na jó, van, hírezünk egy picit, aztán jövünk. Jó? Kérdezi valaki, Bali ostoba vagy? Igen, abszolút. Persze. Teljesen egyértelmű. Na, mit mondhatték erre? 10-szer pontosan 7 óra jövünk a hírek. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na mit találtál? Hát csak a szokásos tartalmat nyitottam meg. Igen. Tényleg ma csináljuk azt, hogy az előző mondatainkat, a megszólalás előtti privát, civil mondatainkat még mindig befejezzük. Az adásban. Igen, igen, mert az előbb volt ugye a cápa, most pedig a... Jó. Jó? Jó, legyen ez. Tehát az a sztori utolsó mondata már éles. Igen. Jó. Akármi is az. Akármi is az, akármi azt is már az adásban kell elmondani. A vége, az adás eleje. Jó. De azért figyeljétek a piros lámpát. Persze, ti felhatalmazatok rá, hogy én benyomjam, akkor én be fogom nyomni. Csak ja, de ízikor, tehát a szignál után rendesen, azért nem így korábban. Nem, hát csinálsz olyat, hogy zene közben egyszer. Nem, de szignál után. Na, azt mondja, hogy... Szóval micsoda? Igen. Hogy megosztja a hallgatóinkat ez a fekete-fehér játék. De miért? Tök egyértelmű volt. Mert azt mondja, miért ne is haragudjatok. Már ne is haragudjatok, kéne valakit. Ti miről beszéltek? A kommunikáció folyamatos volt, ha az ellenfél gyenge, miért kellene a másiknak sziporkázni? Aha. Ez egy gyáva döntés volt a részetekről. Milyen ellenfél gyenge? Te miről írsz? Arról a srácról, aki az elmúlt három hetet román nyerte? Nem a mairól. Nem. Feri, fél, most nem a, az, ellenfél, az ellenfélről beszél, én kikérem egyébként Karcsi nevében. Karcsi. Hát, hol vagy? Megkereslek. Már nem Karesz. Karcsit, hanem a kírt. Mondjátok meg, Karcsak, akárosan megtalálom. Most mi van szegény zakariásokkal? Semmi névnapozás? Jaj, tényleg, Isten életes a zakariásokat. Ajjajajajaj. Tegnap ugye egy kísérleti adás volt, hogy egy régi rádiós panelt visszaemelünk-e, vagy sem. Azt mondtuk, hogy eldöntjük, hogy ez a továbbiakban megy-e, vagy sem. Nem tudom, milyen volt a tegnapnak a sikere, érted? Igen, ráadásul Tuinban volt. HVG, a 444, 168 óra. Nagyon szerettem. Nagyon visszhangja volt. Nagyon visszhangja volt. Ebből is látszik egyébként, hogy ezeket a régi, picit konzervatívabb rádiós panelokat, ezek kedvelik az emberek. Nem szeretik. Kell elfelejteni. Így van, én nem gondoltam volna. Lehet, hogy ébresztenünk is kellene reggelenként. Figyelnünk kell a naptárakat, igen, igen. Tehát azért itt még van egy csomó fontos név, amit azért lehet ünnepelni. Hát nézzük majd, tényleg. És akkor mit tudom én, Antal, vagy tényleg Cecília, vagy János. A Jánosnál azért te tudsz szólni. Tehát, hogy még azért vannak fontos névnapok, tehát még tudunk ünnepelni. A zakariásokat is megünnepelhetjük, de... Nem érzem annyira indokoltnak talán. Vagy hát kevésbé érzem. Meg nagyon elkopik a mindennapi összvele. Így van, nem ugye? Szabad ezt minden nap csinálni. Nem szabad ezt minden nap csinálni. Igen, igen. Biztos lesznek még Sárák, Tiborcok. Hogyne. Hát egy csomó névnapunk van még szerintem, úgyhogy még azért tudunk. Hát nem tudom, hogy most egy a bánkbánt miért keverted bele a sztoriba, de hát nyilván átüt a műveltség. Hát, tudod, hogy a műveltségem az mindenen átmegy. Na, hát a Baksomó ponton szerintem még mindig dugó. a hegyalj az beállt a Bakcsomópont irányába. Azt felejtsétek el, a hegyalj jutott a Bakcsomópontot, a felüljárót. Óriási baleset volt hajnalban, a legszerencsétlenebb kimenetelű sajnos, és fölborult egy teherautó, egy autó kiégett, nagyon rossz helyzet, és ez végig már szerintem az Erzsébet hídig áll a hegyalja, áll a Bakcsomópont, áll a felüljáró, a befelé M1, M7 szerintem annak is lassan vége lesz, ugye, mert nem tudnak rendesen fölmenni a felüljáróra, úgyhogy meneküljetek. Hát ott ugye fölállítani most ezt a járművet, azt nem is tudom, lentről valami ilyen nagy daruval, mert oldalára dőlt ugye a kis busz, ezt onnan elvinni, mert nem lesz egyszerű. Hát igen. De beszéljük, hogy a tűzoltókkal fölállítják valahogy, és akkor valahogy trélerre rakják és elviszik, mi? Hála Istennek nincs tapasztalatom ebben. Hát hogy... igen, csak ezt megelőzi ugye a helyszínelés, tehát hogy... hosszú lesz, az biztos. Körberajzolnak mindent, összesöpörnek mindent, lefotoznak mindent, dokumentálnak mindent, és akkor utána jön. Az egy komoly melom. Gyerekek, sikerült egy olyan lehetetlen színű kávét lefőznöm magamnak, hogy nem is tudom hova tenni, ugye belemerjek-e inni, vagy nem, de ha valaki, Anna hozza egy kis cukrot, bármit, ami ihatóvá teszi, mézet. Ne, hozz neki egy kávét, nem, tényleg, köszönöm. Hát csak a Janival elbeszéltük az időt, és valami olyan gombot nyomtam meg, ami lehet egy ilyen öntisztítás a kávégépen, tudod? Tehát szerintem... Mondjad? Rányomtad, tehát öblíti magát, szerintem, és te arra rányomtad a kávét. Valószínűsítem, hogy egy jó öblítős kávét csináltam magamnak ma reggel. Bali, mit hinnál ma reggel? Egy öblítőset. Egy jó öblítőset. Jani odajött, mondott valami történetet, és rosszul sikerült ezt nekem azonban. Nem terhelni a szívem sok vízzel, igen, ugye volt egy egészségtudatos benne. Mikor így a kávégép előtt a szivacsot így össze, tudod, egy kicsit így átmozgatják a pulttól, és azt így kicsavarod a mosogatóban. Igen, nagyjából ilyen színű a kávé. Nem, kicseréltem egyébként, kicseréltem a mi kávénkat a te kávédra. Ja, hogy én normálisat főztem, csak te ezt elvitted? Nem, hát a mi átlagosunkat, a mi kis megúszós jobb ilyen kávénkat kicseréltem kopilovakra, csak még éretlen kopilovak volt, szimpla macska szar. Igen. Tehát ez még az a rész, ami nem ment át teljesen a cibet macskán. Sajnos, nem ment át, hanem ez még csak nem éri cibet macskák kószának egy úton, mindenhol. Hát, mindenhol minden van. Jó, hát ha ez a kopilovak, én megiszom nekem minden, csak a színe alapján. Csinálsz nekem egyet, Anna? Persze, hogy iszod? Fogom a porrat, megemelem és megiszom. Nagyjából így, hogy egyébként a másik 4-5 milliárd ember ugyanúgy balkézzel megfogom, megemelem. Hát hogy? Hát, hogy kis kávétejszín, tejjel iszod, cukorral iszod, édesítőszerrel iszod, meleg csészébe fogom hozni, habot kérsz, nem kérsz. Tehát, most na. Na, ez kit szolgál? Ez már valami. Ez már valami. Improvizál. Én összezavartalak. Teljesen, nem is értem. Figyelj, csinálj valamit, Léci. Jó, csak mielőbb, mert véráttömlesztésre van szükségem. Kérd meg, hogy mit akar, aztán csinálj valamit gyorsan. Jársz el, hogy érdekel, amit mondok, aztán főzd le, amit akarsz. Tehát, nagyjából ez a forgatókönyv. Mit találtam a gyerekóra rendjébe? Képzétek-e nektek? Nem volt, hogy újdonságot fedeztetek fel? Semmi. Semmi? Ugyanaz, mint tavaly. Igen? Ahogy matematika, környezetismeret, magyar. Hittan. Hát, de az volt eddig is, nem? Nem, nem, az nem volt. Nem volt. Ez erkölcstan volt, így van. De az nem választható, hogy hittanra vagy erkölcstanra jár? Na, ez nagyon jó kérdés. Nálunk hittan van, és a gyerek számára ez egy teljesen új dolog. Az nem lehet, az választhatónak kell lenni. Nem kötelezhetsz senkit arra, tehát ti, a metálszerető sátánista család, nem járattathatod a gyerekedet, most nyilván ezeket levéve róla, de ha a gyerek nem akar hittanórára járni, mert egyébként nem vallásos a család, akkor neki nem hittan van, hanem erkölcs. Na de várjál, hogy fog egy normális, tényleg minden szempontból, ahogy is mondjam, csak hiteles black metal ezt készíteni, vagy 10 év igaz, múlva, hogyha nem ismeri a másik oldalt. Mondjuk igaz. Úgyhogy nálunk is, miért nálatok van, beemeltek valami? Jóga órája lesz a gyereknek. Ez mindennek az alja. Na most miért mondod? Mert hogy tanítsák jogázni meg. Fognak. Tehát, ha jóga... Én tartom. Ja, az anyukáknak. Mert egy heti egyszer. Szerintem tök jó. Kivált egy testnevelés órát? Mert ugye öttesi órának kell lenni. Nem tudhatok. Gondoltam, csak megkérdezem. Nem, szerintem nem váltja ki, hanem ez pluszban van. Tehát ez egy plusz egy, valahova besűrítettek egy jóga órát a gyerek is képzelni. Nem akarsz jógázni? De nem, nekem ez szimpatikus egyébként, csak a folyamatos. Volt egy ilyen kísérleti jóga. Ilyen jóga kockát, meg ilyen kis atyákat, ilyen kis laticelt, meg ilyesmi. Igen, persze, egy kis ásványvízbe, ilyen vizet, kis laticelt, spondexgatjába öltözik a gyerek, és felmegy napköszöntő ászanába. Tűzlégzést csinál, és opuszum ászanában végez. Nem, ez egy kísérleti jógaóra volt a múltkor, és nagyon tetszett a gyerekeknek. Uh-huh. És És neked is szimpatikus volt Astanga tanárnő. És nekem is nagyon szimpatikus volt Astanga tanárnő. Az Indiából érkezett Astanga tanárnő. Nem volt más rajta, csak a Astanga. Főleg, mikor a lábával integetett. Főleg, mikor fogta a lábát és berakta a gyerek. Igen, és tapsolt a talpával a tarkója mögött. Az nagyon szimpatikus volt, mert a tanárnő bontakozzon már egy kicsit, mert nem tudom, hol az eljel, hol a vége. De nem tök jó, mert hogy őket így átmozgatják, ilyen átmozgató jelleggel. Nagyon jó. Látszom, egy csomó helyen pénzügyi alapismeretekkel bűzültek a gyerekek. Hát figyelj, én belenéztem a küldetések a pénzvilágában, egy 7.-8. évfolyam így a kezembe akadt, mert árismerős oda. Hát rájöttem, hogy kell kapaszkodni. De ezt mindig mindenki mondja, hogy Magyarországon a pénzügyi kultúra, igen. Az nulla. És ezt mikor kell elkezdeni gyerekkorban? Teljesen jó. Annak a jogával annyira nem értek egyet, mondjuk ha egy tesit kivettek, mert ugye öt tesinek kell lenni. Egy héten, ha egy tesit kivetek, akkor tök jó, de ha mondjuk van öt tesid, meg még két jógád, és ez elveszi a nem tudom, mit jogad. Két jóga. Nagyon jól hangzik, igen, nem? És három légzőgyakorlat órád, akkor azt egy kicsit soknak és egy pötang. Ú, de jó, azt elválasz, hogy szeretjük. Igen, pötang. Na, lefostaláról, lefostaláról. Lefostaláról, pömpipi, pömpapó, lötő pötang. Lölöpipi pötang. Na. Na kérdezzél már a pénzügyi vagy alapismeretekből, hát ha. Elhoztam nektek egy ilyen munkafüzetet így belenézni. Arról van szó, hogy kapnak a gyerekek ilyen nagyon összetett feladatokat. Például, ez nem tudom, ez elérhető KP-k száma, de azt írja... KP-készpénz. Szerintem ez lehet így a KP-készpénz. Sose láttam, hogy mindig bankártyával fizetek. Jegyzeteit. Nem, arról van szó, hogy a család is gazdálkodik, családiból háztartás, és akkor itt különböző feladatokat kell megoldanod, hogy egy vidéki kisvárosnak a feladatát, hogy Anna a szomszédban él, áruházban távolsági busszal jár dolgozni, nagyon fárasztó, azért arra gondolt, hogy a vele együtt dolgozó és utazó barátnével, Lucával közösen bérelnek egy lakást, közel a munkájukhoz, nagy anyuka bízik a lányában, de anyagi helyzete és távolítével rájuk háró többletfeladatok miatt aggódik, győzi Anna pénzzel a külön éles költségeit. Uh-huh. És akkor itt kapsz egy küldetést. Szövegértésben hogy... hanyas a gyerek, most nem nyilván értelmes okos, de hogy ezt érteni ez fogja? Ez hetedikes anyag. Ez hetedikes, ez nem elsős, ez nem elsős, nem elsős anyag. És akkor ki kell válaszolnod, hogy fotóbérlet, újság előfizetés, fodrász, kozmetikus, minden hónapban bérlet, zenei fesztiválra, futócipő, téliró. Ebből mi az, amit fontosnak tartasz, mit veszel meg először, mi az, ami ráér, az mennyibe kerül, mennyi pénzből jössz ki, hogy tudsz gazdálkodni, és... Jogaszivacs volt a felsorolásban? Tessék? Jogaszivacs. Sorolj fel legalább négy olyan dolgot, ami szerinted Anna a munkáltatójához képest kapott 130 000 forintos jövedelmet, nem engedhet meg magának. És akkor be kell karikáznod, hogy mi az, ami mindenképpen bele kell, hogy férjen, mi az, ami luxusnak számít. Tehát baromi jó egyébként, aha, hogy kicsit neveljük a népet, meg a gyerekeket arra, hogy pénzügyileg tudatosak legyenek. Hát meg arra neveled, hogy édes gyerekem 130 000 forint a nettó. Igen, szokjál hozzá a gondolatot, hogy 130 nettó. Így van, szokjál hozzá a neutrális futóstílushoz, de nem kell cipő. Jó, ez kell. Ez szimpatikus. Hát pont erről beszéltünk ugye a múltkor egy pár szóban, hogy Finnországban például nincsenek egészen konkrét tantárgyak, viszont a gyerekeket már egészen kicsi kortól az ilyen egyébként nagyon praktikus dolgokra tanítják meg. Gyakorlatilag az életre nevelik őket, és a pénzügyi alapismeretek aztán maximálisan az életre nevelésnek a kategóriájába tartoznak. Igen, egy csomó iskolában csinálják azt, máshol, meg egyébként Magyarországon is, már én magásulik, hogy a szülőbe megy, és amit tud, azt tanítja a gyereknek. Én szerintem ez egy baromi jó dolog. Micsoda, hogy egy átlag szülő, igen, valamelyik gyereknek a szülője bemegy, igen, és azt mondja, hogy én nagyon jó vagyok, nem tudom, igen, és akkor a... Igen, nagyon jó vagyok mongolból, aha, és akkor bemegy, nem, ez busman, én busman tanítok már a gyerekeknek. Nem, tehát hogy arról van szó, hogy ugye... Szerveztek, hogy gyerekek, én vagyok az út tanár bácsi. Nem így, Balázs bácsi, az arcoskodás tanárotok. Menj elő mindenki az arany masterkártyát. Igen. Igen. De nyer egy 500 eurost. Nem, de tényleg, ez tök jó rendszer, hogy a szülőnek engedik. Ez nem az apukád, Beni? Dehogy nem, de őt mindenki ismeri. Hát ő az arcoskodás. A szülőnek engedik, hogy úgy integrálódjon a suliba, hogy közben taníthat valamit. Ez egy baromi jó dolog szerintem. Tehát nem ez a kőbevésett, nagyon idejét múlt dolog, hogy csak a tanár taníthatja a gyereket. Hány olyan általános iskola van, ahol a szülő nem teheti be a lábát? Hát borzasztó. meg kell állni az aulában, vagy meg kell állni a portán. És nem mehetsz be az iskolába. Hát mit csinál a hülye rendszer ez? Azért, mert hogy a szülő nem mehet gyerek be az iskolába. Én értem persze, de hogy mennyivel jobb az, hogy igenis bemész, részese vagy, több dolgot hall a gyerek, tanulsz tőlük, bevállalsz egy órát, és nem arról van szó, hogy te tanár leszel, csak havi egyet, valamit te válasz, hogy mondjuk, vagy két hetente te leadsz, vagy átadsz valamit a gyerekeknek. Hogy minél több mindenkitől hallják, köré gyűlnek, beszélgettek, nem effektíve az oktatási rendszer alapján és a tanterv alapján, hanem te, mint szülő, amiben te jó vagy és tudod, azt tanítod és átadod a gyereknek. Ez nagyon sok nyugati iskolában csinálják, engedik. Tehát nincs nagyon elválasztó, hogy szülő és mit tudom én, diák, szülő külön, és diák és csak a tanár. És nincs kapcsolat effektíve a szülővel. Menjél be, legyél részese, tanítsd őket, add át, beszélgess velük. Tehát, hogy miért ne? De senki nem ellenőrzi, hogy ő mit csinál? Tehát, hogy egyből odaállhat, vagy azért le kell adni, hát, nyilván, a tanári karnak le kell adni oda nyilván az órán, és utána nem azt tudom, mondják, hogy mehet. Nyilván jelentkezik Rita Faltoianó, vagy nem tudom, Monica Sweetheart, és mondja, mit akar tanítani? Igen, ő csak a felsősöknél jelentkezik majd. Megnézik őket mindenképpen, de később nem engedik. Igen, most ne arra gondolj, hogy Niki Bellucci bemegy, és akkor félmeztelen DJ-skedés tanít. Most nem teljesen erre gondolok. Igen, vagy túlfűtött atomfizikusot hosszas előadásot. Hanem mit tudom én, te tényleg jó vagy jogából, vagy nyelvből, vagy van valami vállalkozó alapismeret. Vagy az okosba ügyesbe tanár. Igen. Feketén. Péntek délután 2-kor az okosba ügyesbe órára kijön, számla nélkül feketén. Igen, persze, Galambos Lajos előadja, hogyan közd le a villanyórát című tört. Igen, Hajdú Bácsi a tilosba parkolás. Igen, Hajdú Péter megtanítja a tilosba parkolás. Tényleg írjátok meg, hogy melyik celeb mit tanítatna. Küldjetek nekünk SMS formájában, hogyha létezne egy ilyen iskola, és oda csak celeb gyerekek járnának, akkor kinek, melyik celeb apukája mit taníthatna. De egyébként visszatérve maga a rendszer, szerintem baromi jó, hogy nem választja külön a szülőt és a gyereket. Gercitelenül, a rezenéstelenül arcpirító dolgokat mondani. Igen. Jó, ne bántsuk őket, mert akkor elindulunk egy ilyen hosszú listán. Szóval de nem, tényleg, én nekem ez baromira tetszik. Előszeretettel olvasom így a finn meg a norvég oktatási rendszert, és olyan baromi egyszerű és baromi jó dolgokat követnek, és azt gondoljuk mindig, hogy az oktatás az egy olyan nagyon túl misztifikált dolog, és közben halálosan hagyományos módszerekkel tanítják úgy őket, hogy csomó mindent át lehetne menni. Hagyományos, hát a hagyományos módszer, igen, az a miénk, nem, és kikérdezlek. Na igen, na úgy értem, hogy már nem az ilyen fajta frontális, hogy úgy a tanár Magyarországon, tehát azt kérdez, aki tudja. Ugye én mindig ezt mondom, hogy a magyar oktatásrendszer egyik legnagyobb hibája. Tehát én, mint tanár, kérdezem, amit én effektíve tudok. Hát meg kéne cserélni. Tehát áll a tanár a táblánál, és magyaráz, ez nagyon nem így van már szerintem. Kérdezzen a diák. És bemennek a szülők például Norvégiában, és tanítják a gyerekeket. Tök jó. Na, ez szimpatikus. Ez szimpatikus. Hát, és ráadásul tök változatos. Hát mindenki küzd azért, hogy a fater bejön és elmondja, hogy... Hát, vagy azért, hogy ne mondja el. Ja, igen. Hát, otthon is ezt hallgatom. Szervusztok, gyerekek, akkor elmondom nektek, akkor kezdjük is az orra. Így van, A lefolyó ellenségei, krémes popstörlő, tampon. De ettől nem tudnám képzelni, és nem így. Hát most nem. Nem. Kis dugulásra, nagy dugulásra. Kis baj, nagy baj. De most nem erre gondolok, hogy apát könyves bemegy, és akkor a vízizelő megmutatja, hogy a vakolás alaptechnikái. Ez itt a vízmérték. Erre nem lesz szükséged. Ez a párhuzamos. Ezt is felejtjétek. Erre se lesz szükséged. Így van, ezt hagyjuk a geometria órára. Ez az üveggyapor, ebben ne feküdjetek bele. De nem tényleg, tehát hogy mit tudom, hogy Kovács Ákos bemenne és megtanítaná a modoros költészetet az R betű helyes ejtésére. Például már írják a hallgatók, igen. Tehát hogy lehetne egyébként, igen. Okosba, ügyesbe. Múltja alapismeretek. Nem mondom, hogy ki tudná. Nem mondom, hogy ki tudná. Ki tudná tanítani. Most nyilván humorizálunk, meg persze. Igen, Norbi bemenne, Noibi megtanítaná a bájglikét. Noibi, jéka, bemenne az iskolába, és fitness órát tartana. Most persze nem pülünk, de mondom, maga a rendszer nekem nagyon tetszik. Visszatérve a jogára, tehát ez is tök jó. Hát mert jogázzanak, nem? Hát most ha erre ez belefér, és nekik erre van idejük, miért ne? A mi időnkben lett volna joga, érted? Nyakig felhúzott kis tornadrágba álltál ott, és másztál föl a rúdra. Mondjuk apám bejött volna. Heréd. Apám bejött volna. Dumál, nem, dumál. dumálni a tantestületnél, hogy lehet, hogy csak már ilyen a gyerek. Na ez a hülye sztereotípia, hogy jogát tanul a gyerek, akkor biztos. Hát apád ezt hozzá, akkor még nem értette, igen, hogy azért mert te jogázol. Amikor megkészítem a joga cuccomat, és közben meg Slayer képek vannak kint a falon. Na az már az is bezavart nála, tudod? Már van is, Jarika. Joga órára? Micsoda? Megyek joga órára. Miért a cucc? És ezek a szakáros sávok a falon? Erre tanítottalak? Nézd meg az én öltöző szekrényemet, abban mi van. Ha én is jelettem volna, mint ahogy lenne két gyerek. Jó, igen, hát a szülő sztereotípiákkal meg kell azért birkózni. Ne gondolják azt, hogy a joga egy rossz dolog, igen. De. Nagyon beteg dolgokat írnak. Légzésgyakorlatok, mert Verebes István. Jó, tételezzük, hogy van egy gimnázium, ahol csak celeb gyerekeket oktatnak. Mit taníthatnának a celeb szülők ezeket? Küldjetek el neki, igen, légzésgyakorlatok, Verebes István. Igen. A pasitai Darth Vader. Kedélyes óra, Kesztesi Károk. Hát én őt máshova tudnám már sorolni. Így van. Igen, a borfogyasztás veszélyei. Igen, csak nem fontos kulturált agrofogyasztás. Én csak itt rájtam valami lehet. Az is. Így van, a szőlőgyümölcs. Ja, Istenem. Ti mit tanítanátok szívesen? Tessék, van egy iskola. Csak azt mondják, hogy oké, drága szülő, légy a munkaközösség tagja, vedd ki a részedet a tanításon, menj be egy kicsit. Zsákolás alapismeret. Te? Igen. Egy nagy tűvel? Egy nagy tűvel? Egy áropotos vonal. Ez itt áll, az a pár. Áropotos, igen, ez most a labda. Jövő héten folytatjuk. Addig utalmazásmentes élet. Jövő héten átveszik. Tényleg, te tudnál a szelektívről, a kukásokról, a csatorna rendszerekről, a csőbörényekről. De nem tényleg. Az ablaktisztításról. De nem, ugye a szelektív, ez tök fontos dolog. A környezettudatosságról. Abszolút. Ecet, ocet, vinagár. Ne felejtsétek a gyerekek, tarhát, ecet, édesebb a méz. Megmutatnám nekik a nagy híres cukrász dinasztiákat, és felkészítenéd őket a tudatos vásárlásra, a tudatos fogyasztásra, és arra, hogy hol kapnak remek lévet. Készítelből frisset óra Janival. Micsoda? Így van, készítelből frisset. Igen, konzert. Okosan költséghatékonyan. Neked tökre el tudnék képzelni egy ilyen főzési alapismereteket. Középiskolás csajokat, ott szuvidálnád őket. A nyásra húzás alapismeretei. Megtanulnád egy csomó mindent. Megtanítod őket főzni. Én nyilván valamiféle ilyen életvitel a felső 10 000. Igen. Hogyan bérel jachtot Horvátországban című előadása, itt van Sebestyén Balázs, mert Mészáros Lőriz lemondta, persze. Ezért megnyitok a pót előadót Sebestyén Balázs, aki szintén ugyan nagy. Nem, itt tudom én hát a valami a médiával kapcsolatban, szerintem nagyon szívesen tartani. A Facebook, az Instagram veszélyei, a Feri egy modorosságra. Kezdi csokon, a múltkor tanultuk. Kiskezi csókot. Boldog örömmel üdvözlöm. Boldog örömmel üdvözlöm önt ezen. Igen, kiskezi csókolom. Ezen a csodálatos napon, mely reánk virrott ma. Igen, kakas kukorékolásos, madárcsicsergős, jó reggelt kívánok, kedves gyerekek. Azt a leborult szivar végét miért nem vagyunk még elegen? Kedves, hol vannak a többiek? Kedves nevére töltsem ki eme számlát, avagy? Avagy? Cégnév? Én nagyon vagy számla nélkül? Ha beragaszkodna ön ahhoz, hogy egy kis adószám is kerüljön a papírecskára, vagy esetleg. Én biztos, hogy tartanék a Facebookról, meg az Instagramról, meg az önértékelésre hatással, és arról, hogy ez hogyan roncsolja a gyerekeket, és hogy mit veszel el magadtól, és hogy mennyire kegyetlen világ az, ha belecsöppensz, és elkezdesz közösségi médiázni, és hogy milyen veszélyei vannak ennek, és az egészből egyébként hogy tudsz kilépni. Már és a felsősöket jobban érdekelni, hogy hány segédszerkesztőt vartál le. Jó, hát nézd, lenne egy interaktív 10 perc, amikor lehet tőlem kérdezni. Mindjárt adsz, mert akkor jönnek a komolyabb tím. Igen. De nem tényleg, ez egy baromi, baromi jó dolog, és ha az iskolák nyitnak a szülők irányába, az nem baj. Tehát nem, valahogy a magyar oktatása az jellemző, hogy ne tanítson az, aki nem ért hozzá. De egyébként miért nem? Hát nem az a jó a gyereknek, hogy sok mindent talál, kivel találkozik, sok mindent hall, sok minden ragad rá, sok mindenkivel beszél, nem? Hát ez a fontos. Kicsit ilyen hülye a gondolkodás, hogy szülőnek az iskolában nincs helye. Hát miért ne lenne? Mert nincs róla diplomája. Most persze nem fér bele, meg túlterheltek, meg hova teszed, meg azért tényleg ott mindenki, mint hogy lepkeállóval rohangálna, mert a gyereknek az apja ornitológus, és akkor egy kis címkét akar elfogni. Most nem erre gondolok, de egy irányítottan baromira támogatom, hogy menjenek be a szülők az iskolába. Legyen helyük, ne legyen ez egy ilyen kitiltott rész, hogy te abban nem vagy benne. Állj meg, vidd el a gyereket, és aztán majd bízd a tanára. Hát miért? Ez hülyeség. Mondjuk ez egy picit ilyen SMK-s vonal már, nem? Nem vagyok SMK-s, még nem őrültem meg teljesen. Vagy. De tervezek belé. De felvettem a kapcsolatot az osztály többi SMK-sával, és nagyon tetszik az ő munkásságuk. És sokat beszélgettek mostában Annával is. És Astanga tanárnővel. És mi az Astanga tanárnővel, igen. De csak heti egy igazából. Jó heti van. Egy. Heti egy jóga. Na jó van, oké. Tehát akkor mi van? Van egy gimnáziumunk. Igen. Ahova hírességek gyerekei járnak. És a hírességek szülei bejárhatnak órára. Rajtatok múlik, drága hallgatók, hogy mit tanítanak a hírességek. Tehát nézzük meg, az első ilyen alternatív gimnázium. Jó? Kicsit egyébként diszkriminatív, mert csak celeb gyerekek, de a szülők pedig tanítanak. Írjátok meg, hogy kinek mit az apukája és az anyukája mit tanít. Jó, várjuk az SMS-eket, mert jött egy-két nagyon szellemes egyébként. 0-23-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Egy sztárjainak új műsora Balázsék! A szolga hozott nekem. Ez az utolsó mondatunk. Mondtuk, hogy adásban leszünk. De ezt nem tudjuk elmesélni. Na, az oktatásról beszélgettünk, és arról, hogy milyen jó lenne, ha szülők oktatnának, vagy ha jobban beengednék a szülőket az iskolába. Én elmeséltem egy ilyen teljesen személyes történetet, hogy nálunk jóga óra lesz a gyerekeknek, és ez tök jó igazából, és a beleférés nem... Ez profi oktatja, majd nem pedig egy szülő, aki bemegy. Hát nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy szülő? Hát szülő, aki jogázik. Nekem sem egy. És csak két óra van mögöttem, de nézzetek, gyerek, ez volt a tejem. Mutatom a képet. Nem. Tök helyes, az egyik szülő bevállalta. Ő jogázik, és tart jogaórát. Na mindegy, és ugye erről beszélgetünk, hogy milyen jó lenne a szülőt kicsit jobban visszaengedni, vagy beengedni az iskolába, és nem mennyire határozottan ugye határvonalat húzni, hogy itt megállsz te, vagy a szülő, nincs dolgod, nem szólsz bele, mert mi ezt majd tudjuk. És aztán arról beszélgettünk ugye még itt a hírek előtt, hogy milyen érdekes lenne egy olyan gimnázium, vagy olyan felsőoktatási intézmény, ahol csak celeb gyerekek járnak. És vártuk javaslatokat a hallgatóktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy ha a celeb gyerek apukája, anyukája bemenne abba a gimnáziumba, és engedni a tantestület, akkor mit tanítana az adott szülő? Ugye hát ismerjük a celebek, hírességek, politikusok munkásságát, mi lenne a jó? És mi is megbeszéltük, hogy mi mit tanítanánk. Egyébként nagyon hasznos dolgokat tudnánk átadni a gyerekeknek. Igen. Abszolút. Na nézzünk egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatók. Nagyon szellemes SMS-ek jönnek. Valamit nem tudok beolvasni egyébként. Azt mondja, hogy Q-mediától Marcsikának ítélték a hallgatók teljesen egyértelműen a pénzügyi számviteli alapismereteket. Ez teljesen egyértelmű, igen. Stoll Andrásnak ítélik a varázslatos lények és megfigyelésű tantárgyát. Nagyon jó. Varázslatos lények és megfigyelésű című tantárgyát. Zsófi küldte nekünk, nagyon jó. Hát ez Buci egyébként abszolút jól lerakná a gépet, és ez megcsinálna, igen. Aztán Détári Lajos út a válogatottól a kispesti adipresszóig. Szemetek vagytok, de... Csicsolinát is beengedték a hallgatók egyébként. Természeti alapismereteket taníthatna, illetve lovaglás kívügyi művölés. Lovakrúl. Lovakrúl. Széchenyi után hitelvilág stádium lovakrúl taníthatna. Gyurcike teljesen egyértelműen megkapta az adózási alapismereteket. Tehát hogyha valahol a gyereket tovább kell képezni, hogy adózzon, az Győzike. Győzike lenne az adózási alapismeretekkel. Ahogy Ambrus Attila a banki alapismereteket tanítaná ebben, igen. Igen. Csicsolina kapott más tantárgyat is, hogyan éljünk harmóniában a természettel című levezetést péntek délután 3 óra, akkor abszolút elvihetni. Igen. Kelemen Anna, nagyon szeretem mindent az euróról. Új, de beteg. Vad Katalint is beengedték, hallgatóink ebből az iskolából, celeb gyerekek járnak, ők nekik ugye azt tanácsolják, hogy taníthatna néhány pár fogást, taníthatna a lányoknak pár fogást egyébként, igen. Huyber Feri is tanít ezen az egyetemen, füvek sütik gombák. Egy kis kirándulás a természetből, gombászkodás és mindenféle természeti alapismeretek, igen. Itt a legális fűtartás rejtem. Azt is nyomhatná. Galambos Lajos taníthatna, vagy előadhatná a 100 ampernek 50 a fele című. Már ez most énekzene, vagy fizika? Énekzenét és hát műszaki alapismereteket is szintén tanítaná, igen. De ő egyébként méréstechnikát is javasolnak a Lajosnak, hogy szintén tanítatlan a méréstechnikát. Zsolti küldte nekünk. Aztán Erkölcstan Liptai Klaudiával lesz. Nagyon nem értem, szerintem a Klau ebben nem annyira érintett, igen. Villamosság és elektronika alapismeretek, ezt szintén ugye Lajosnak ítélték. Hajdú Péter vezetéstechnika. Parkolj, mint egy celeb, nagy labda, így van. Igen. Istenes Bence taníthatná a Hogyan legyünk Balázs című órát. Kazi. Volt, Kazi? Kazi küldte nekünk, igen. Hogyan legyünk okosabbak, mint Zuckerberg? Jó, ki az előadó? Tudjuk, hogy ki az. Boldog névnapot utólag is. Utólag is, boldog névnapot. Tudjuk, hogy ki az előadó. Így van, M. Lőrinc, ahogy írták nekünk. Köszönjük szépen. Zimány Linda, a földrajzi alapismeretek, Dubajtól nyírlugosi. Igen, a gázosabb témákat Lagzi Lajcsinak kitérték a hallgatók, szintén Pataki Attila, Univerzum és a Földön kívül. Lenne azért, igen. Szóval összeraktuk a Dream Team-et, összeraktuk a Dream Team-et. Csoki Ásznak írják a hallgatók, ugye most nagyon sok gyerek szenved azzal, hogy nem tud rendesen fogat mosni, meg egy szájápolás, igen, egy Csoki Ász gargalizálás alapjait taníthatná meg. Szintén, és hát tulajdonképpen így állunk. Igen, jó kis tanári csapat ez egyébként. Nem? Szórakoztató vele. Most mondjad, ugye, hogy meg kell nyitni az iskolát a szülők előtt? Hát, ha ilyen csapatunk van, mindenkit. Téged is írnak, Jani, de te több mindenben vagy. A könyve címét veszik át, hogy a Csöcsök várak sütik. Zoli küldte nekünk, te mindháromban egyébként jeles lennél. Vagy jelesre vizsgáznál. Tényleg te egy ilyen magyar várlátogatás Jánossal, egy kis prezitot nyomnál nekik, és akkor ott bejárnátok egy ilyen virtuális sétán, minden héten más. Percben aludna mindenki. Nem vagyok benne biztos. Hát ez fakultatív lenne, tehát rád feliratkozhatnának a diákok. Tehát nem kötelező jelleggel, hanem péntek utolsóra, szülői óra, aki érdeklődik a magyar várak iránt, az menne hozzá. De egyébként tényleg, ha nulladik óra lehet, akkor nem tűnne fel, hogy azért alszalak, mert nem annyira izgalmas a sztori, hanem azért, mert sajnos még viszél a korában. Igen. Na jól van, és hát ugye ne felejtsük el a nyelvi ismereteket, Vida Ildikó angol. Nagyon tőled, gyerekek, meg vagyunk. Mi összeraktuk az órát, ha egyszer ez megtörténik. Oké, na jövünk vissza, és egy kicsit komolyabb témával folytatjuk. Kerestünk egy szakértőt, egy atomfizikust, gyerekek, csak hogy bebizonyítsuk, hogy azért nem értünk mindenhez. Vagy van olyan atomfizikus, aki szóba áll velünk. Egyrészt van olyan atomfizikus, aki szóba áll velünk, és nyilatkozik a műsornak, nyilatkozik nekünk. Ugye szeretnénk egy kicsit körbejárni ezt az észak-koreai atomrobbantást, mert hogy... Állítólagos a hidrogén, de hogy ezt még nem erősítette meg igazából senki. Nem erősítette meg, de hogy nagyon sok kérdőjel van, és teljesen egyértelmű és számukra ismeretlen dolgokat akarunk megkérdezni, hogy a fenébe zajlik egy ilyen, milyen mélyre viszed le, ki van a robbantásnál, mennyire károsítod ezzel a természetet, ki jön-e az a felhő, veszélybe kerülhetnek-e emberek, állatok, milyen robbantanak, ez körülbelül mekkora robbanásnak felelne meg, ha mondjuk ez a felszínen történik. Szóval csupa olyan hasznos és érdekes dolgot szeretnénk megtudni, amit laikusként az ember nem tud, de baromi jó és izgalmas a téma, hogy tényleg van egy ember valahol, aki most éppen úgy dönt, hogy bányákban, föld alatt, ő most egy picit robbantgat erődemonstráció révén, de nem igazán értjük, és nem igazán tudjuk, hogy ez mit jelent számunkra, vagy mit jelenthet, hogy néz ki egy ilyen atomrobbantás. És most már azt is tudja, ugye, hogy rá tudja szerelni a rakétára ezt. Igen, de eddig az volt, hogy nem tudja rá szerelni. Most az van, az hát új ez hírek, a cél. Azok, igen. Ez a cél. Hogy közel van hozzá, hogy ezt már meg tudja csinálni. Így van, tehát, így hogy van. El tudja vinni magát. Hát az a deklarációjuk egyébként, hogy egy miniaturizált nukleáris robbanó fejet hozzanak létre, amit aztán át tudnak szerelni majd egy ilyen interkontinentális ballisztikus rakétára, amivel egyébként már rendelkeznek. Jelenleg is egyébként az volt a legfrissebb hír, hogy pont most a nyugati partvidéki Észak-Koreának a nyugati partvidékére tart egy ilyen konvoj, ahol vannak rakétakilövő támaszpontjai, illetve állomásai Kim Jong-unéknak. Hogy akkor újabbat. Így van, de egyelőre még ez a miniaturizálás még nem sikerült nekik. Hát, nagyon kíváncsi vagyok. Teljesen ideális szerintem egyébként, hogy ő támadjon. Tehát, hogy ha belegondoltok, tényleg semmi értelme nem lenne. Na jó, de ő eddigi létének nem volt semmi ilyen. Hogy értelme, vagy hívá, az se sok, de hogy nem tudtad ezeket a lépéseket sem megmondani. Azt mondtad, hogy ilyen nincs, hogy egy ország úgy él, hogy rettegésben tartod a népedet, hogy munkatáborba visznek, hogyha csak bármit, ha rákattintasz az internetre. Hát a rezsim fenntarthatósága céljából én értem egyébként, borzalmas, ami ott történik. Igen, és nincs rá mentség, de értem. De mennyire reális, hogy ő valójában valakit megtámadjon? Elgurul a gyógyszer, hát, és mit csinál a piros gombon? No, tudja, hát az tudja, hogy abban a pillanatban azért az sok civil áldozattal jár, meg ugye még nyomatékosabban bevonul a történelmi könyv, de hát az ő rezsimének a végét is jelenti azonnal. Tehát azért, ha te atommal fenyegetsz valakit, ne adj Isten, meg is támadsz, ha tudod, hogy arra van válaszcsapás, és akkor onnantól kezdve a te státuszkód abban az országban, amit te kiépítettél, amit üzemeltetsz, amit működtetsz, mint hatalom, mint rezsim, azt nem tudod utána már folytatni, mert abban a pillanatban borul háborúba sodrod az országot, és az elsöpörnek a föld felszínéről. Te is nyilván nagyon sok civil áldozatot vesztesz, meg tudsz okozni kárt másoknak, akár mondjuk Dél-Korea, de vége van az országodnak, a hatalmadnak, az uralkodásodnak és mindennek, amit te kiépítettél. Mi a garancia arra, hogy nem jön el a pillanat a csávó életébe, amikor azt gondolja, hogy ő a mindenható, és megtámadhatja az Amerikai Egyesült. Ezen már túl vagyunk. Szerintem simán benne van. Ezen már túl vagyunk. Szerintem te a csávó nyilván egy nagyon erős Napóleon komplexusban szenved, de... Na mindegy, körbejárjuk ezt a témát, kicsit érdekel, hogy mit mond erről. Mit mond erről egy atomfizikus. Jó, ha van kérdés ezzel kapcsolatban, nyugodtan küldjetek, és ha van friss közlekedés, akkor azt is. Ha látjátok a Bax csomópontot, írjátok már meg, légy, hogy mi a helyzet. M1, M7 bevezető, hajnalban volt egy óriási baleset, és hatalmas dugóba jöttünk már mi is, de hát ha már elvitték a roncsokat, és akkor lehet közlekedni. Jó, ha tudtok frisset, küldjetek el, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Egy szakácsot. Egy szakácsot. Itt vagyunk 8-6 perccel. Felüljáró nincs forgalom, tűzoltóautó rendőr van, a környező BKK járatok késve közlekednek, szalad drága vagy, hogy elküldted. Bax csomópont, csak mondjuk, M1-M7 befelé, kifelé, mindenki kerülj el. Nagyon-nagyon szomorú és nagyon komoly baleset. Egy nagy baleset, sajnos szomorú eredménye, vagy végeredménye, vagy nem is tudom, hogy mondjam, borzasztó, ugye halálos baleset történt. Szegény valaki, vagy egy furgon, vagy a kombi átment a szembesába, összetalálkoztak, az egyik autó kiégett, az a 9 személyes furgon, az felborult. És igen, most már hangod is van, bocsánat. Köszi. Szóval kerüljetek el, mert nagyon nagy az őrület itt a Bax csomópont hegyalja M1-M7 bevezető környékén, hát nem lehet járni a felüljáron. A Kristóf küldött egy képet az Erzsébet híd utáni szakaszról, odáig áll gyakorlatilag a sor. Befelé pedig már ugye az Egér úton sem lehet menni. Tehát a hegyalja az úgy, mint út, mint közlekedési útvonal, a megszűnt létezni. Igen, ez most talán a legfontosabb, úgyhogy figyeljetek. Szigetszer Miklóson a Csepeli úton, a Csepel felé a városközponttal az M0-ás körforgalomig áll a sor. Tomi, köszi, hogy elküldted. Az Egér úton is baleset történt, az Andor utca előtt befelé, és közel egy hónapja le van zárva a 4-es út az M0-ás felhajtó Győr felé, semmi nem történik, lehet tudni róla valamit. Nem, de hát ha tudja egy hallgató is, akkor megkérdezzük. Jó, időjárás közlekedés, nem kell semmi, Zsülci? Nem vagy ma időjárás fetisista, semmi? Na. Jó, de egyébként egy más mondatban elmondhatjuk azért tényleg csak, hogy kedvét ne vegyük hallgatóinknak, lehet, hogy hűvös a reggel, de hétvégére megint ilyen 28-30 fok körüli hőmérsékletet mondanak. Szombat-vasárnap még jó idő, aztán ahogy látom, jövő héten megint egy hidegfront, de talán az utolsó ilyen igazán meleg hétvége előtt állunk. Ez mindenképpen jó hír. Nagyon jó hír, és ha jövő héten hidegfront, akkor reméljük, hogy rá következő héten meg egy pici melegfront lesz, mert ugye kitelepülni megyünk, egy hetes vidéki turnánk első állomása. Turnám. Pécs, Széchenyi tér városháza előtt, Sopron Várkelőtt, Mária Szobornál, Székesfehérvár, Palotai Kapu tér, Egernél Gárdonyi Géza tér és Debrecen Kossuth tér a templom előtt. Bizony, és vannak olyan helyszínek, ahol nagyon régen voltunk. Nagyon. Tehát Sopron, Debrecen két Debcsok, olyan város. Debcsok, ahol régen voltunk. Igen, hát Egerben tavaly még ott voltunk. Igen, ja, tényleg, hülye. Igen, hát ott egészen konkrétan ezen a helyszínen, mint ahogy azt megbeszéltük. Így. Igen. Saj, csomó jó játék lesz, nagy nyeremények, úgyhogy arra már most készülhettek, de majd mesélünk még róla. Nem? De. Mondani fogjuk, igen. Na, azt hiszem, hogy mi van a Viberen egyelőre. Igen, sziasztok, fejvattátok azt a lányt, akit a hurikán miatt kitelepítettek, azt mondta, hogy Floridába mentek, a mostani hurikán pedig pont oda tart. Beszélünk majd veled, az ő lehet, hogy visszament Houstonba, vagy vissza tudott menni azzal a családdal, akivel ő ott van, de foglalkozunk majd a floridai hurikánnal. Hát most dől el, vagy most csinálják ezeket a számítógépes szimulációkat, hogy nagyjából hol csap majd le Florida melyik részén. Az biztos, hogy arra felé megy, de egyelőre még nem tudják, de már elrendelték az evakuálást. Ez hihetetlen, az egyik környezeti csapás a másik után, nem? Jó, mondjuk nyilván ott azért ez hozzá vagy szokva, tehát Florida az a rész, ahol sokszor megtörtént már ez. Hát ott tudod, hogyha ott laksz, akkor az egy ilyen velejárója tulajdonképpen. Csak egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben. Egyre nagyobbak és egyre pusztítóbbak ezek a hurikánok, azért ez nem megnyugtató. Az ott lakók számára biztos nem. De hát a Trumpnak érdekes ez, hogy fog majd kampányolni a klímaváltozás ellen, meg nyilván, a globális felmelegedés ellen. Tehát, hogy nem emiatt van. Ezek van, után azért ezt egyre nehezebb megmagyarázni, hogy ilyen szélsőséges időjárási körülmények vannak. Nem csak Amerikában egyébként szert, tehát a legmelegebb nyár, a leghidegebb tél, iszonyatosan kevés eső. Hát láthatjuk, hogy azért nem természetes. Hát és az utóbbi kettő, amit mondtál, ez egészen konkrétan Magyarországra, Kárpát-medencére vonatkozik. Igen. Na, és akkor rázunk egy picit, szerintem érdekes a téma. Diktátorozzunk egy kicsit, mert érdekes, ugye az ember hallja, hogy minden atom... napra egy kicsit. Igen, te... Na, ezt most nem is értem, miért mondom. Igen, de nem, mert, minden hát, napra mert, kis... mert nem ez az első alkalom, hogy foglalkozunk. Ja, ugyanap is beszéltünk ezzel, hát emlékezzél, hogy hogyan bontanak föld alatt. Hát persze, hát most. Szóval, ugye végrehajtották az 5. atomrobbantását, a 68. évforduló alkalmából már a felvetés is, vagy a párhuzam is milyen beteg, tehát a kommunista rezsim fennállásának 68. évfordulóját nyilván egy kísérleti atomrobbanással ünnepel. Tehát nem koszorúzással, nem integetéssel, tehát egy teljesen hagyományos módon nyilván atomot robbantasz. Igen. Mégiscsak 68. évfordulója van a rezsim fennállásának. Ez egy ilyen speciális észak-koreai tűzijáték. Igen. Ez nyilván a föld alatti tűzijáték. Nyilván egy erődemonstráció, ezt mindenki tudja, nagyon komoly gazdasági kapcsolatok közben természetesen Kínával, szövevényes gazdasági szálak, nincs egyértelműen, nem azt mondom, hogy jó meg rossz, mert hogy van persze északkor egyértelműen rossz, de hogy kicsit mindenki benne van ebben a játékban, kicsit mindenki függ mindenkitől, az oroszok a kínaiaktól, a kínaiak ugye szállítanak egy csomó nyersanyagot északkorának, nekik az egy komoly felvevőpiac, nyilván nem akarják az északkoreai szankciókat, közben pedig hát Kim Jong-un az ugye folyamatosan erődemonstrációt hajt végre, hol rakétát lő, hol atomot robbant, szólnak a japánok, szóltak a dél-koreaiak, hogy gyerekek, ezt már ne, de közben komoly gazdasági kapcsolatok a térségben. Úgyhogy fölhívunk egy atomfizikust, hogy meséljen nekünk erről, hogy kell egy ilyen atomrobbantást egyáltalán elképzelni. Mi az, hogy föld alatt? Értjük nyilván, hogy azért, hogy ne legyen ennek nagyon káros következménye. De mégis baromi sok kérdést vet fel, hogy csak úgy simán, ha neked van atomtölteted, te mindenféle környezeti behatás nélkül csak úgy vidáman robbangathatsz valahol lent 500 méter mélyen. Hatással van ez a környezetre, az emberekre. Csak téged nem érnek el, meg én azt nem értem. Kiút-e valami a légtérbe? Ha kiút, az merre indul? Hát tehát... ebben az esetben nem. Ebben az esetben nem jutott. Igen. Tehát ezért is választják egyébként ezt a formáját ugye a nukleáris kísérleteknek, mert a föld alatti atomrobbantás esetében nem jut ki a légkörbe, vagy csak minimális mértékben. Viszont, hogyha kijut, akkor például meg tudják állapítani azt, hogy mondjuk egy hagyományos atomfegyverről van szó, vagy egy ilyen termonukleáris bombáról, egy hidrogén bombáról. És most nem is jutott ki annyi például a légkörbe, hogy mindenki alá tudja írni azt, hogy igenis azt a bejelentést, az észak-koreai bejelentést, hogy ez egy hidrogén bombának a robbantása volt, mert ezt nem tudják igazolni egyelőre. Ez nagyon jól hangzik, hogy ők már idáig eljutottak a hagyományos atombombától a hidrogénbombáig. Ezt a különbséget is mindjárt tisztázzuk, hogy egy atombomba, hidrogénbomba, igen, az alapismereteim szerint annyit tudok, hogy a hidrogénbomba jóval pusztítóbb, de hogy miben különbözik, azért azt most nem tudnám nektek hosszasan levezetni. Az egyik atommal megy, a másik hidrogén. A meghajtás, igen. hogy pusztítóbb. Igen, mit akartak kérdezni? Hogy az például, hogy mérik, tehát hogy megcsinálsz egy föld alatti atomrobbantást, és utána kiszámolják, hogy mondjuk 200 méter föld volt rajta, akkor ha ezt nem föld alatt robbantom, akkor mekkora lesz a pusztító ereje? Érted? Tehát, hogyha hagyományos módon földövöm és valahova leesik, mekkora lesz a pusztító ereje? Az, hogy teszteled a földet? A rezgésekből. Igen, hogy mekkora? A rezgéseknek a mértékéből. A típusát megmondom a levegőbe. Arra gondolsz, hogy mekkorát robbanthatott? Nézik-e? Hát igen. De lent robban, ugye, abból fogsz valami adatot, és akkor kiszámolod, hogy 200 méter igen, földre. Hogyne, hát tudod, hogy milyen távolságban van a műszer. Jeleztek a japánok, a kínaiak azonnal szóltak. Igen, és próbálták, ugye a műszerek segítségével. Magyarországon is érzik. Tehát ez iszonyatos nagy robbantásról van szó. Na, de mindjárt kérünk egy segítséget, gyerekek, azért ismerik, hogy sok témában otthon vagyunk, atomfizikában kevésbé. Hát azért ezt valljuk be töredelmesen, de szerintem ezt a hallgatóink azért már ismernek bennünket, tudják. Mondjuk inkább nem ilyen irányban szereztük a doktori díszletet. Ebben is otthon vagyunk, csak most hagyunk lehetőséget másoknak. Dr. Pázvárni Tamás itt van velünk atomfizikusként. Jó reggel, Tamás, hello! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Tamás, segíts nekünk, mert ugye itt hidrogénbombáznak, atombombáznak, alapvetően csak gyorsan tisztázzuk a kettő közötti különbséget. Azt hiszem, hogy a hidrogénbomba azért az egy jóval pusztítóbb történet. meg más kémiai, nem tudom, folyamatok játszódnak le a robbantásnál, jól mondom? Így van, két különböző fizikai folyamat van, ami az urán vagy plutoniumból készülő, mondjuk azt egy hagyományos atombombára, illetve a hidrogénbombára vagy a fissziósbombára jellemző. Azt kell tudni, hogy az urán vagy plutoniumból, hogyha összerakunk kellene nagy mennyiséget, ami egyébként akár néhány 10 kg-ot jelent, akkor ott magától beindul a láncreakció, és akkor tulajdonképpen magától pukkan egyet. Tehát ez miatt nem lehet végtelenül nagy bombát készíteni urán vagy plutónium felhasználásával. Ezzel szemben a hidrogén ez magától, vagy a hidrogén különböző izotópiai magától nem fognak láncreakciót kialakítani, de abból sokkal nagyobb mennyiségű anyagot lehet összerakni, és ezért sokkal nagyobb bombát is lehet készíteni. Ez az egyik különbség. A másik különbség, hogy sokkal-sokkal nehezebb hidrogénbombát készíteni, mint hagyományos atombombát. Mekkora egy hidrogénbomba? Ezt hogy kell elképzelni? Hogy lát, mint egy repülő, mint egy rakéta, embernagyságú, mekkora lehet egy hidrogénbomba? Ez egy nagyon jó kérdés. Legalább három méret van, amit érdemes megkülönböztetni. Tehát egyrészt van az a... nagy. Így van. És tehát az van egyszerre az... nagy, és a bazi nagy. Van az az anyagmennyiség, amit a magából a hasadóanyagból vagy a hidrogénből fel kell használni. Ezt mondjuk egy hagyományos atombomba esetében ez tényleg néhányszor 10 kg. De ahhoz, hogy ez ténylegesen beindul a láncreakció és minden műszaki körülmény teljesüljön, ahhoz az első, mondjuk azt mondjuk kísérleti bombákat vagy kísérleti eszközöket, azok ilyen több 10 tonna méretű eszközök voltak. Tehát valószínűleg most is ott tartunk, hogy Észak-Koreának van már olyan eszköze, amivel akár hidrogénbombát is tudott készíteni, és be tudta indítani ezt a láncreakciót, de ez még nagyobb annál, mint hogy ezt egy sima repülőgépre vagy egy rakétára főleg rá lehessen tenni, és élesben be lehessen vetni katonai célokra. Aha, tehát a cél az, hogy ezt annyira kicsinyítsék, vagy kicsinyítessék, hogy ezzel majd valamikor felszállhasson egy rakéta, vagy felrepülhessen. Azt sejtjük, hogy most már akkor rendelkeznek olyan eszközzel, amiben a láncreakciót be tudják indítani, ugye mind hagyományos atombomba, mind hidrogénbomba területén. Azt halljuk itt a hírekből, hogy vannak már olyan rakétáik, amikkel képes kellően messzire és kellően precízen célba jutatni célokat. Azt feltételezzük, hogy a következő cél az lehessen, és az lehet, vagy annak kellene lennie, hogy a kettőt összekapcsolják. Tehát egyrészt kellően kisméretűre tudják ezt a bombát legyártani, ami azért nem egy egyszerű feladat, és utána félő, hogy akkor eljutottak a végcélhoz, és lesz egy olyan bevethető eszközük, amivel aztán tulajdonképpen kellően messzire és kellően precízen tudnak ilyen eszközöket eljutatni. És ez a föld alatti robbantás, ez egy teljesen biztonságos bevett dolog? Ezért csináltak az oroszok, az amerikaiak, hogy levitték a föld alá, robbantottak. Tehát ilyenkor nem, nyilván törekednek az észak-koreaiak is arra, hogy ne jusson ki semmi a levegővel. Milyen mélyre viszik, vagy hogy néz ki egy ilyen föld alatti robbantás? Ezek néhány száz, akár több száz, akár egy kilométer mélyen vannak, tehát azért ezek nagyon mélyen benn vannak a föld alatt, és hogyha jól vannak megcsinálva, akkor innen nem tud kijutni semmi, csak maga a rezgés. Hát ezt is úgy vették észre, hogy a földrengéstől eltérő spektrum, de rezgéseket mértek, akár itt egyébként Magyarországon is. Ebből tudnak arra következtetni, hogy egy hatalmas robbanás történhetett, és miután be lehet mérni, ennek mi volt a kiinduló pontja, innen azért elég könnyen el lehet jutni arra, hogy akkor ez mi lehetett. Tudunk mondani számokat, csak hogy mindenki értse, hogy ha ezt mondjuk egy ilyet Budapesten ledobnának. Most direkt nagyon sarkítok, csak hogy értse mindenki, hogy miről van szó, hogy ennek körülbelül mi a hatósugara, nyilván függ súlytól, mérettől persze, csak nagyságrendileg, hogy értsük, hogy ezzel milyen pusztítást lehet végezni, ha mondjuk ez eljutna egy amerikai városba, nyilván nem fog meg. Az ilyen bombákat általában a hagyományos TNT robbanóanyagnak a pusztító erejéhez szokták mérni, és azt szokták mondani, hogy hány tonna, vagy hány ezer tonna, hány kilotonna TNT-vel egyenértékű az a pusztító erő, ami akkor felrobbant. Azt érdemes tudni, hogy a Japánban még a II. Világháborúban ledobott bombáknak a nagysága az körülbelül olyan 20 kilotonnás lehetett. Ez a bomba, ami most robbant, ez körülbelül 100 kilotonnásra becsülik. Tehát azt lehet mondani, hogy ez körülbelül ugyanaz a nagyságrend. Tehát mondjuk valahol ledobom, és akkor csak, hogy egy 50 kilométeres sugarú kör 100 kilométer azonnal megsemmisül, aztán nyilván maga a felhő, meg hát a sugárzás az okoz még további haláleseteket, de hogy körülbelül ilyen nagyságrend, tehát ahova ez megérkezik... Ez néhány kilométeres sugarú körben biztos, hogy mindent elpusztít. Maga a robbantás, és akkor utána még hát ugye nyilván az utóhatásai. Igen, igen, tehát ugye három hatás van, az első az a lökés hullám, tehát ami magának a nyomás hullámnak a terjedése, és tulajdonképpen az, ami hatalmas pusztítást tud végezni, úgy utána jön aztán az a fény és tűz jelenség, ami még utána szinte hatalmas pusztításod végezni. Azt te említetted, hogy az atombomba és a hidrogénbomba között van azért egy kis különbség ilyen fejlettségi szint tekintetében. Ezért is volt nagyon fontos az észak-koreaiaknak, hogy azt jelezik, hogy ők már a hidrogénbombánál tartanak, hogy jelezzék, hogy az ő fejlettségű szintjük már sokkal nagyobb, mint amit korábban megszoktunk tőlük. Tehát ez egy propagandafogás lehetett? Valószínűleg bizonyítani akarják ezzel az ő erősségüket. Ugye, amikor az elmúlt év elején volt az előző robbantás, akkor is azt próbálták, vagy azt is úgy próbálták beállítani, hogy az is hidrogénbomba volt, aztán különböző szakértői vélemények azt állapították meg, hogy ez nem lehetett, hanem az valószínűleg még egy hagyományos atombomba robbanás lehetett. Az látszik, hogy ők azt szeretnék bizonyítani maguknak is, a világnak is, hogy ők vannak ezen a fejlettségi szinten, hogy hidrogénbombát is képesek előállítani. Azt például megtörtént, hogy a föllövik, vagy ezt szállítják? Tehát, hogy ezt rá akarják szerelni egy rakétára, ugye? Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a második, nem tudom, világháború után az amerikaiak egyszerűen berepültek Hiroshima és Nagasaki fölé és ledobták, hanem rászerelik ezt már egy rakétára, és akkor megpróbálják eljutatni valahova. De mondjuk rosszul sül el az indítás, és mondjuk visszaesik a saját fejükre? Ez megtörténhet? Hát ugye minden rakéta kilövésnél vagy felbocsátásnál előfordulhatnak ilyenek, úgyhogy erre fel kell készülni, nyilván azért próbálnak rakéta kísérleteket végezni, hogy azon a területen is kellően fejlettek legyenek, és ne pont a saját fejükre sem vissza. A bomba alapanyagait, vagy hozzávalóit, vagy nem tudom milyennek a helyes kifejezése, azt már ők gyártották vajon, vagy ezeket be kell szerezni külföldről mondjuk? Hát egészen biztos, hogy nagy valószínűséget jelentető, hogy tisztességes piacon ilyenekhez nem lehet hozzájutni. Tehát vagy ők, és ez a legvalószínűbb, hogy ők állították elő, vagy valami olyan üzleti modell volt, ami azért nem a publikus kategóriába tartozik. Az esetleg előfordulat, hogy nyilván ez egyfajta ilyen kis, tehát hogy csak egy ilyen elmélet, de hogy azokból az országokból származhat mondjuk a hasadóanyag, akik most például azt mondják, hogy ennyi, és hogy nem szabad, és hogy most így tartokoznak az egész ellen, tehát értsd, mit tudom, Oroszország, Kína, esetleg Egyesült Államok? Nem ez lenne az első eset? Hivatalos csatornákon keresztül egészen biztos, hogy nem. Ugye erre a 60-as években már alá is írták a 60-as évekre 5 ország fejlesztett ki saját magának atombombát, az Egyesült Államok, Szovjetunió, Franciaország, Anglia és Kína, és ők a 60-as években alá is írtak egy atomsorompó egyezményt, hogy nem fognak ilyen technológiát továbbadni olyan országoknak, amelyeknek nem rendelkeznek atomfegyver, ugyanakkor a békés alkalmazást ezt támogatják. Tehát ez egy nagyon fontos megállapodás ezen a területen. Nyilván ez hozzátartozik, hogy nem minden ország írta alá, és pont azok az országok nem írták alá, akik nem így gondolták, és egyéb terveik voltak, de hát ez mindenképpen látszik, hogy azóta nem sokszorozódott meg az atomfegyverre rendelkezőknek a száma. Az érdekes felvetés egyébként, hogy ilyen, hogy egy országból közben rengetegen halnak éhen, mennyi pénz van erre. De hát ezt tudjuk, igen, hogy azért ők most már régóta investálnak ugye a rakétafejlesztésbe, orosz segítséget is kaptak ebben, tehát hogy azért ez nekik már régóta egy ilyen fontos propaganda maga a rakéta, meg a rakétafejlesztés, tehát Észak-Korea erre nagyon-nagyon sokat áldoz. És egyébként elvileg, ha ők elrontanak valamit, akkor megtörténhet, hogy simán kijut maga a felhő. Tehát ha ők ezt rosszul robbantják, vagy nem elég mélyen robbantják, hát simán lehet, hogy közben ezzel magukat is szennyezik, nem? Vagy akár Dél-Koreát, Japánt, Oroszországot. Persze, de hát azt azért látni kell, hogy amikor itt az 50-es, 60-as években egyéb országok ilyen atombomba kísérleteket hajtottak végre, akkor még nem is föld alatt végezték ezeket a robbantásokat, voltak földfelszíni robbantások, voltak tenger alatti robbantások, tehát azt látjuk, hogy ennek azért hatalmas környezeti hatása van, és azért egyrészt ezért, hogy a környezetet ne szennyezzék, és saját állampolgáraikat ne szennyezzék, másrészt azért, hogy mindenkit titokban tudják tartani, ezért viszik ezeket most föld alá. Ja, hogy magát a technikát ne lássuk, tehát érezzük a rezgést, de ne lássuk azt, hogy ez pontosan mi volt, pontosan mekkora volt, pontosan mekkora pusztító ereje lehetett. Így van, tehát ez több száz méter mélyen van a föld alatt, onnan, hogyha ez rendesen van megcsinálva, akkor nem tud kijutni semmi szennyezőanyag. Tehát valószínűleg az történik, hogy ott a kőzet azért nyilván megolvad, mert hatalmas energia szabadul ki, egy nagy üreg keletkezik, de nem valószínű, hogy ez a föld felszínen bármilyen hatást ki tudna váltani. De jól értem, amikor magát a hidrogénbombát már nem akkora kunst összetenni, tehát megszerezni hozzá az alapanyagot. Nem, ez hatalmas műszaki teljesítmény. Igen? Ténylegesen nagyon nehéz. Ugye itt azt kell tudni, hogy még egy hagyományos atombombánál idézőjelben elég, hogyha az ember kellően nagy mennyiségű uránt vagy plutoniumot közel rak egymáshoz. Itt azért nagyon nagy nyomáson és nagyon nagy hőmérsékleten, tehát több 10 millió Celsius fokról beszélünk, kell a hidrogén izotopokat összesűríteni a térnek egy nagyon kis részébe. Ezért kell ehhez egyébként egy hagyományos atombomba. Tehát ez általában egy két lépcsős folyamat, hogy egy hagyományos atombombával tudják elérni azt a nyomás és hőmérséklet paramétereket, hogy attól lehet ugyan indulni a láncreakció magában a hidrogénben. Mekkora penge volt ez az Edde bácsi, mi? Tehát azért ez tényleg azt mondhatjuk, hogy azért ez valahol a tudománynak a csúcsa. Akkor is, hogyha ezt most éppen rossz. De milyen érdekes, hogy a tudomány csúcsa, hogy igen, ezt is kitaláltuk azért, hogy közben aztán saját magunk ellen, meg embertársaink ellen fordítsuk, igen. Nem? Érdekes. Hát sajnos attól, hogy az embernek késő van, azt, vagy arra használ, hogy otthon táplálkozzon vele, vagy egyéb célokat talál. Igen, de a genetikailag kódolva vagyunk az önpusztításra és a másik elpusztítására, tehát hogy nem is tudjuk meghazottulni magunkat, tehát terjeszkedünk, mint egy ilyen kis élősködő a földön, megyünk, pusztítunk és ölünk. Nem hasonlít más az emberiség, mint egy olyan elszapodott baktérium, vírus vagy gomba. Nem, mit csinálsz? Ugyanúgy felélsz, pusztítasz, tönkreteszel és ölsz az életben maradási alapjával, ugyanazokat leképezzük, amit csinál egy vírus vagy egy baktérium a szervezetedben. Nem próbálsz életben maradni bárki más rovására. És ez az állandó presztízselés. Ó, nekem van egy 10 kilotonnás, ó, nekem meg egy 20-as, nekem egy 50-es, nekem egy 100-as, ó, én feltalálom a hidrogénbombát. Igen. Egyébként, ha ott lennél egy ilyenem, vagy megnéznéd, azért egy atomfizikusnak baromi érdekes lehet, nem? Hogy ezt így olvasod, biztos elmennél egy ilyet megnézni. Most nem arra gondolok, nyilván éjszakóra meg nem melléjük állva, tehát a kérdés nem erről szól, csak hogy egy ilyet egyszer látni élőben, hogy az hogy robban föl, mi történik a közelében, azért ez nektek baromi izgalmas lehet. Hát nem hiszem, hogy mindent látni kell ahhoz, hogy az ember át tudja érezni ennek a részét. Nyilván vannak olyan technikai és műszaki részletek, amik izgalmasak és érdekesek, de hát azért azt is tudnék, hogy itt Magyarországon ettől nagyon-nagyon messze vagyunk. Meg itt lehet, hogy szó szerint kéne venni azt, hogy egyszer látnád élőben. Igen. Tényleg ott a vége. Igen. Hát kérdés, hogy ki nyerni a közbeszerzést. Nem, az is lehet, hogy ért hozzá. Hát ugye, az is... Igen, hát Tamás, érdekes volt, nagyon-nagyon. Az egész tudományág az embertől annyira távol áll, de közben most már annyiszor találkozunk vele, hogy szerintem jó, hogy beszéltünk erről, kicsit megértve, hogy mi is történik Észak-Koreában. Jó munkát neked, köszönjük szépen. Ha bármi történik még, akkor hívnánk, mert nagyon közérthetően tudtad ezt nekünk átadni. Jó? Rendben. Nagyon szépen köszönjük. És még mi is értettük. Igen, magyar azért az atomfizikát nem könnyű. Nem könnyű. Köszönjük, jó munkát nektek. Köszi. Szevasztok. Köszönjük, ciao, dr. Pázmány Tamás, az MTA Energia Tudományi Laborjának sugárvédelmi laborvezetője. De szép titulus. Szép. Sokat kellett tanulni hozzá. Hát gyerekek, ez komoly, persze. Az. De nem hihetetlen, hogy 80-as évek közep vége óta gyakorlatilag nem is hallottunk nukleáris atomkísérletekről, meg arról, hogy valaki létre akar hozni egy interkontinentális ballisztikus rakétát, amire robbanófejeket szerel rá, és egy másik országot meg akarta támogatni, és jön egy ilyen 2017 bolond. 2017 végén. 2017 írunk, és megint ez. Nem tudom, én valahogy nem tudom őt komolyan venni, borzasztó, amit az országgal csinál, de én továbbra is azt gondolom, hogy ez egy ilyen... Ez túl egy ilyen, messze ez vagyunk ahhoz, hogy komolyan vegyük, de... Nyilván, ott élsz a közelben, persze egészen más, de ismerve ezen emberek működését és gondolkodását, erről sokat beszéltünk tényleg, hát miért pusztítánál önmagát úgy, hogy támad, hát ő sokáig akar uralkodni, hogy népe nagy vezére lehessen, nem? Nincs értelme. Igen, de hogy... Fenn akarod tartani a rezsimet hosszú ideig, erőt vitogtatsz, hogy senki ne jöjjön be az országodba, de nem akarsz valójában, mert nem áll érdekedben. Igen, de tudod, hogy vége van. Racionalitás nem... valakitől, akire egyébként nem jellemző a racionalitás, mert ki gondolna arra, hogy 2015, főleg amikor az egész ország ad éhezik, vagy a néped éhez, akkor te majd dollármilliókat, vagy nem tudom mit, milyen lóvét ölsz bele egy hidrogénbombának az előállításába. Na, csak azért, hogy azt soha ne használd fel, csak hogy jelezd a világnak, hogy te itt tartasz. Te igazán engem. Nagy betűvel akarja beíratni magát a törikönyvekbe, kirobbantja szépen a harmadik világháborút. Ő elköltözik valahova. Hát ez csúnya, mert akkor ott vannak az oroszok, ott vannak a kínaiak, ott vannak az amerikaiak, ott van Japán, tehát azért az akkor ott egy nagyon csúnya történet. Tehát az, igen. sortolni kell a részvényeket. Jut eszembe. Ez nagyon-nagyon. Érdekes egyébként, hogy a tőzsdés hogy reagál erre, igen. Na, viszont egy fontos hír, most kaptuk, hogy minden megállt. Tehát olyan szintű dugót okozott a baleset, hogy a Ferenciek terétől az Erzsébet térig áll minden, több ezer kocsi három sávon, Pestről Budára, az összes busz is áll, ugye hát ez a Bakcs-csomóponti felüljáró egészen visszadugult már az Erzsébet hídig, akkor vég a Kossuth-Lajos utca, gondolom, tehát az arra ne gyertek, hatalmas baleset volt. Kiskörút, rakpart, minden. Minden, igen, igen. Fél 90 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Nem tudom, ami valami volt. Rövidet. Igen. Ez volt a feleséget utolsó fél mondata. Én azt gondolom, hogy elkényeztetted az utóbbi években, és ez egy jelzés volt, hogy most már valami rövidet. Rám nézett, és azt mondta, igen. Ma kivételesen valami rövidet. Nekem is lesz névnapom, születésnapom idén, mint ahogy tegnap volt, ugye. És ma meg Zakariásoknak. Tehát Zakariásoknak, tegnap Viktorok Lőrincek, ma Zakariások. Zakariások, minden Zakariásnak, akit ismertek, én nem ismerek egyet sem. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. Van tényleg Zakariás, de most komolyan van Zakariás? Biztos van. Figyelj, a harmadik gyerekedet nevezd el Zakariásnak, biztos lesz utána. Lesz? Mi? Harmadik gyerek. Felejtsd el. Biztos, hogy nem. Elköttetem magam, ha kell. Lehet kérni? Kettő után, három után lehet, nem? Bármikor lehet. De várjál, mi az, hogy ne viccelj már. Nem köttethetem el magam. Akkor köttethetem el Balázs, amikor akarom. Mondjuk úgy, igen. Tehát, hogy most oda bemegyek, hogy nem kedves lehet. Doktor úr, kösse el. Nem. Kötse? Nem, kösse. Kötse? Nem, mond doktor úr, kösse el. Ott volt ön is? Nem voltam. Nem volt. Kösse el. Nem, most várja a borítékot, mert azt érted, hogy kölcsel. Kölcsel. Micsoda? Figyelj, nem. Hogy nem lehet. Nem. Én dönthetek úgy, hogy én félek attól, hogy én sokat csajozom, mert nem én. Én egyáltalán nem akarok gyereket. Ugyan nincs gyerekem, de el akarom kötetni magam, nem tehetem meg. Nem. Teszt a lelke rovatot neki. Indulj az útra. Kettő után bementél. Hát nekem azt tűnik logikusnak. Nem, tényleg nem. Nehogy, hát akkor köttetem ezt magamat, amikor akarom, érted? Biztos, hogy megcsinálja valaki feketén akkor. Valahol itt a 8-ban megcsinálják. De tudja, hogy csinálják ezt ugyanúgy feketén. Erre van egy rendelet? Én ezt nem tudtam. Tehát fel kell mutatnod két utódot, vagy hármat, hogy te miért? Ne viccelj, de miért? Ez hülyeség. Nem. Akkor zárom el a slagot, amikor akarom. Hát azt igen, de azt a slagot. Érte. Azt nem. Nézzetek már utána ennek. Elcsöntetném, de nem lehet. Tessék. Mi van? Hát ezt ki, most telefonáljuk oda valahova, és kérjük ki magunknak. Hát ez hülyeség lenne, hát miért nem? Hát ha én már nem hogy akarok, akkor nem ad... magunkat. Szabályozzák magunkat. Elmúltál 40 éves, önöket? És... Nem, magunkat. Ja? Elmúltál 40 éves, és igen? Három vér szerinti gyerek van. Csak aha. Akkor csinálják meg nekem az elkötést. Ez ennyi. Egy vicc. Ennyi, érted. Na, de már... De milyen megfontolás volt? Nem igaz. Tök hülyes. Figyelj, azért baromság, megmondom neked, miért baromság. Mert később meggondolod magad. Tehát azt mondja, egyet hogy három gyerek után kötteteted el magad, de adott esetben abortuszt viszont kérhetsz, hogyha véletlenül beesik, vagy véletlenül bekövetkezik az, amire nem számítottalak. Érted a kettő közt az ellentmondást? Igen, hát elvárják tőled azt, hogy legyen három gyereked, de adott esetben, hogyha te nem szerettél volna gyereket, és mégis bekövetkezik ez a dolog, akkor meg elvetetheted a gyereket. Ez micsoda hülyeség, milyen ellentmondás? Igen. Tegnap nekem jósolt valaki este. Mondjuk én biztos, hogy megtartanám. De ez más téma. Miből? Báránycsontból? Nem, kézből. És mondta, meg kérdeztem, mondta, hogy megtudom, hogy hány gyerek lesz. És mondta, hogy kettő. Aztán megnézte a Viki kezét, és mondta, hogy neki három. Jújjúj. Mondtam, hogy ugyanúgy fogom szeretni. Igen. Persze, és abszolút jobban leszek az apjával. Tud teniszezni? Én még szívesen elmegyek vele teniszezni is. Nem, szerintem érted. Ugyanúgy kell szeretni a kis mekelelét, mint... Igen, ugyanúgy kell szeretni a kis ukulelét. mint Benit és Noát. Érted? Hát akkor csinálj még egy gyereket. Egy kicsit fürtösebb. Igen, és azt tudom, hogy más a bőrszínám. Most miért szeretném ugyanúgy? Csinálj még egy gyereket, és utána tesztelelke rovatban kössünk. Aha, jó. Szerintem ez jó. És utána nagyon szeretnénk majd egy tesztet is a tesztelelke után. Tehát hogy elkötet, így van. Aha. És hogyha érted? Ha nem csak becsap, akkor ha jó a tömítés, akkor de miért egyébként gondolkoztok harmadikon? Hát csak tehát Jánosék valószínűleg megálltak ott már. Hát, tehát most lesznek lassan szabadok újra. Tehát a gyerek nem sokára kirepült. Csak fesztiválok, fesztiválok, motorozás, utazás. Arra várunk, hogy visszaadja a saját kulcsát. Találjon valami kis bérleményt itt valahol ott a Blaha környékén, aztán kirepüljön. Miért igen? Hát csak én, az a baj. Mindig? A gazdatest nem befogadó, ahogy szoktuk mondani. Úgyhogy ő neki elég volt. Azt mondta, hogy most behúzni, most érted, a Soma 7 éves elsős, azt mondta, most összerakod, az jövőre megszületik a harmadik Rákóczi gyerek, és újra kezdesz mindent előről. De nem elég a sok csapaték? Már akik ott a csapótnak hozzá. De jó, én azt szeretem, hogy csomó kisgyerek sokan... alatt körülöttetek, érted, apjuk helyett, apjuk vagy etetet, itatod, ruházod őket. Szeretem azokat, ruházod őket. Tehát, hogy ez nincs baj, szeretem ezt megruházod a szituációt, de azért mégiscsak. Az olyan jó, nem, hogy sok gyerek nem van, három, de, négy. De ahogy így mesélsz, nem szólai a tiéd, az jó, persze. Mert haza lehet küldeni. Tudod, hogy este hazamegy. Tehát ez egy tökéletes dolog. Szórakoztatja a te gyerekedet, de tudod, hogy az anyja mindjárt hív, hogy engedd, induljon el a gyerek hazafelé. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy Feri nem ezért szereti ezt a dolgot, mert hogy? Azért ott mindig látod az alagút végét, tehát tudod, hogy előbb-utóbb hazamegy, előbb-utóbb hazaviszik, előbb-utóbb vége a nyárnak, érted, eltűnnek, és akkor maradnak csak ketten, akiket igazán de szeretsz. De maradhatna három, vagy négy. Én szerintem arra születik el, az egy teljesen más történet. Legyen mindig a hagyma, a krumpli. Kettő is, nagyon jó. Megtanítod őket hámozni, hát írdalni. Soma meg Panna már ezeket nyomja, alán dolgoznak, érted? Most hát már lépnének feljebb, de nincs, aki elvégezze a munkájukat. Na, szóval, hogy az olyan jó, ha nagy család van, nem? Most kinek? Mivel rosszabb a három, nem rosszabb, tehát ez nem, de mivel nehezebb a három, mint a kettő? Hát még egyen. Aha. Tehát pont egyen. Hát de most az már úgyis rutin, hogy most háromnak kell kirakni a fogkeféjét, vagy kettőnek. Hát lehet, hogy hülye vagyok, de nem. De nem lehet, hát Feri, most nem, kettőnek készítesz előruhát, vagy ilyen háromnak. Ilyen rossz demagogdomát te ne toljál. Jó? Igen, amit te szeretsz, amit te szeretsz, de nem, amit nem te szeretsz a gyerekben, az nagyjából 5 éves kortól indul. Tehát, hogy, én imádtam igen fürdetni mind a kettőt, öltöztetni, járni, tanítani, tök jó volt. Te tanítottad járni. Tippektél ott előtte, mit csináltál? Tippektél előtt, és néha direkt elestél? Nem, tudom, hogy ez neked kimaradt, hogy a gyerekednek az a két ujjadat kirakod, és nem ő megfogja. Ezt tudom, hogy ez neked nem volt meg, de ez egy tök jó érzés. Figyelj, tört, megtanult magától járni. Persze. Mi a francnak kellett? János hat év után tudja, hogy hol a hűtő, érted? János hat év után konstatálta, hogy ez valami, ami ott van, nem megy el. És mindig itthon van. És mindig itthon van, és nézd, milyen szemtelem. Akkor ezek szerint most már nem mész el innen. Szerint akkor te most már velünk maradsz. Hát figyelj, nem tudom. Én nagyon úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon kerek, talán túl kerek is. Tehát, hogy így egy elég. Szóval, hogy nagyon jó, de hogy úgy... De olyan jó. Pont de elég. Pont elég. Szóval, kérek, hogy egyrészt újra elkezdeni, nekem most nem lenne energiám, tehát az szerintem az egy baromi nagy meló, meg egy totális őrület az első egy-két év. Még ha a harmadik, persze már leteszed a gépet. Hiszem, meg. Totális őrület az első egy-két perc, amíg elkezded a gyárt. Igen, hogy végre. Amíg nekivetkőzöm, az egy totális őrület, amíg gyönyörködöm magammal a tükörben, mire bemegyek válószobába, az egy fél óra, mert addig csokkolozom a tükörrel. Megkébolyodok a látványtól. Kilépek az zuhanyzóból, és egyszerűen Viki csak vár, de nem megyek be, mert mindig smárolok a tükörre. Nem erre gondolok összehozni, nem, hanem hogy utána. Szóval, hogy mi mondjuk az első után is úgy gondoltuk, hogy nem. Figyelj, óriási. És aztán volt egy görbe éjszaka. Igen, meg úgy nagyon mondogatta a nagy, hogy jól lenne egy tesót, de hogy én most bele nem állnék még egybe. Komolyan mondom. És ha mondjuk azt, én azon is gondolkodtam, mondtam a Békának, hogy a Soma most 7, igen, hogy fogadjunk örökbe egy 5 éveset. Vagy két és fél éve. Igen, nem, igen. Vagy rossz. Vagy sőt, három, vagy három, kilenc éves. Óriási felelősség. Tehát ugye ez nem, tényleg nem ez azért nem csinálnám, mert azt gondolnám, hogy ő kevesebb figyelmet kap. Azért nem csinálnám, mert elfáradtam. De ja, elég volt. Láttam, hogy milyen ez a gyereknevelés, hogy élveztem is egy darabig, meg jó is úgy, meg úgy. Nem, tényleg, szóval arról van szó, hogy arra úgy szerintem születik-e. Tehát 3-4 gyerek az már olyan meló, meg olyan szakkör, meg olyan logisztika, meg egyszerűen az egészet, hogy menedzseled, az már tulajdonképpen az életed szerintem nagyjából nem szól másról. Nem tud. Ha nincs 600 babysittered, és nincs 600 nagyszülő, és nincs mint a körülötted mindig valami segítő nagymama, vagy 600 fős gyerektársaság, aki mindig elviszi a gyerekedet, és csak este jön haza, akkor azért az egy baromi nagy meló. Tehát kettőnek a logisztikája, az ovia, a suli, a tanulása, az altatás, tehát én azt érzem, hogy nagyjából az egy 80%, az tulajdonképpen erről szól. Egy normális nem? Családban ami nem rossz, meg nagyon sokat kapsz. Tehát este tényleg elalszol a két gyerekkel és bújnak, tehát baromi jó, sokat ad. Három jobban bújik, érted? Többet bújik, három nagyobb felületen bújna három gyerek. Ha azt mondaná, hogy jön és már két éves, ugorjuk át a két évet, akkor azt hiszem, igen. De hogy nekem ott megint ott másfél évig te nem alszol, te kezded hát előre. Örökbefogadás. Igen, csak az örökbefogadás, hogy meg úgy ők, ez egy nagyon szép dolog, meg mi gondolkoztunk is rajta, sőt, tettünk is lépéseket az első gyerek után. Csak te kérted, hogy 17 éves tájlányra? Így van, én Kambodzsából szerettem volna egy kis hinget örökbefogadni, aki már pont nagykorú, és nagyon hálás nekem, és mondtam, hogy szólíthat apunak, de ebbe a Viki nem ment bele. Nem, csak akkor meg ugye minél korábban, tehát akkor szerintem az ember törekedik arra, hogy minél korábban. Igen. Tehát 3-4-5 évesen is nagyon szép örökbefogadni, de nem tudod, hogy milyen sérülések érték, hogy felvették-e a sírt. Tehát ott fölmerül egy csomó olyan szülői kérdés, hát igen, ez ami feladat. Amire nehéz most ezt így megválaszolni. Még nyilván akinek az első, és még nem sikerült, és neki az örökbefogadás az egyetlen verzió, sokkal máshogy gondolkodik, hogy mindegy, csak jöjjön akár 3 évesen is. Tehát most ezért nehéz erről beszélni, mert nagyon sok szülő érintett, úgyhogy nincs el gyereke. Két gyerek után te már máshogy gondolkozol szerintem az örökbefogadásról is. De te hogy nem vágnék bele. Nem figyelj, tehát, hogy normális esetben egy normális családnál, normális szülőkkel, most nem magamra gondolok itt elsősorban, azért ez egy életfogytig tartó gondoskodás, életfogytig tartó. Hát azért 18 éves után már csak megoldja. Nem. Kötőt, de azért megoldja. Hát azért 25 évesen, 30 évesen már férje lesz, meg gyere, oldja meg. Nem tartom, hogy nem fog minden nap eszembe jutni. Tehát, na most az eszembe jutás azért az nem egy törődés. Már nem volt. Tehát az, hogy eszembe jut a gyereked, az nem egy életfogytig tartó törődés, hogy ülsz az 50-esen és eszedbe jut. Tehát, hogy aggódsz érte, törődsz vele, fontos neked, hogy kíváncsi vagy rá, stb. Tehát egy más dolog, hogy neki is lesz egy olyan időszak az életem, amikor egyáltalán nem lesz kíváncsi arra, hogy te kíváncsi vagy rá. De hogy ezen túlmutatóan, ez kicsit olyan, mint amikor az ember kötődik a szüleihez. Tudod, mi a menete ennek szerintem egyébként? Az a menete, hogy most azt mondod, hogy nem. Igen? Visszakapod az életedet, élni akarsz, és 50-55-60 évesen egyszer csak megint beugrik, hogy milyen jó lenne babázni. Akkor keresel egy fiatal lányt magadnak. De nézd meg, és akkor jön az, hogy elválsz, belemész egy újabb kapcsolatba, fiatalabb csajod lesz, és mi történik? Megint csinálsz egy gyereket 60 évesen. Igen. Nagyon sokan, vagy 55 évesen, és megint belemész ugyanebbe a körbe. Mert addigra két nagy, három nagy kirepült, megint hatalmába kerít ez az érzés, hogy de jó lenne valakiről gondoskodni, addigra már meg is szépül az, amiben most vagyunk, hogy azért baromi nagy meló. Effektíve kicsit tét nélkül azt mondta, hogy itt vagyok, ráérek, újra akarok babázni. Uh-huh. És még csak a Bruce... 78 leszek, amikor érettségizik. Nézd meg a Bruce Willis, ezek egy csomó mindent. De most mindegy, hogy elválsz vagy nem, de úgy általában ez a menet, hogy ami most nagyon nagy meló, az valahogy 50-60 évesen újraindul a program, hogy akkor újra megházasodsz, és tulajdonképpen belelépsz ugyanabban a folyóba, és jön megint a gyerek. Ha addigra engedik a béranyaságot, akkor... Akkor tudsz kihordatni egy. Akkor kihordatsz egy gyereket, igen. Jó. Megbeszéled BK-val, lefagyasztatok mindent, amit kell, és akkor szépen kihordatok egy gyereket. Igen, mert hát akkor ugye mondjuk 60 évesen, ami már azért kevésbé alkalmas arra, hogy szüljön, de akkor, vagy akkor az örökbefogadás egy egészen kicsi. Hát akkor és akkor 60 évesen még újra elkezdesz babázni, nem? Persze. Ez irreális? Berakjátok majd ott a marhacsontok mellé a mélybe. Hát figyelj, azért nehéz. Nekem megmondták, hogy nem lesz több. Tehát nekem kettőt mond mindenki, aki ehhez ért állítólag. Már tenyérjós? Na igen, tegnap is mondták, hogy sokáig fog élni 90 éves koromig, és kettő lesz, a Viki sokáig fog élni, és 3 lesz. Ez nem baj, hogy ez a jobb kezem és a Viki. Ja, akkor nézzük a magát. 90, aztán 90 éves koromig. Mondták, azt mondták, hogy együtt fogtok élni? Ne, azt nem látta, csak hogy 90 éves koromig fog élni. Igen. Mondom, hogy nekem minden nem ahhoz számít, hanem az életminőség. Tehát élhetsz te 90 éves korodig úgy, hogy semmi 70 évesen vársz a csípőprotézis műtétre, és már nem nagyon tudsz kimenni, mert akkor 20 év rossz minőségben telik el. De élhetsz úgy is 90 éves korodig, hogy 80 éves korodban még maraton fogsz. Tehát nem a hossza függ, nem, hanem a kor számít, hanem hogy már érted, süketen, vakon, nem tudom, fájó ízületekkel már nem akarsz még 70 évesen még 20 évet élni, mert azt mondod, elég volt. De ha jól vagy, akkor miért ne éljél 90-ig? Tehát inkább a minősége a lényeg. Nekem érted. Hát milyen jó lesz. Jó majd. Lesz, lesz 80 éves, 90. Pierre, toljon közelebb. Vágják, metszik a fikuszokat, ellenőriznek. Hát én vagyok most. Vagy. Pierre, közelebb. Közelebb. Ki az Isten az a Pierre? A kommunikó. Ja, ami a reális. Mire gondoltál? Ennyit se tudsz közelebb tolni, igen, ezért alkalmaznak. Aj, nem tudom, ez egy nehéz kérdés. Az egész gyerekvállalás szerintem egy baromi nehéz kérdés. Most nyilván János nem tudja, hogy miről beszélünk, de... Igen. Sosem volt rá jellemző a gyerekvállalás miatt érzett önmarcangolás, de ez a jó szülő vagy-e, rossz szülő vagy-e, jól csinálod-e, elrontod-e, amiről a múltkor beszéltünk, mindig... Úgy csinálod jól, ahogy pont igen, csinálod. Az emberben mindig van egy ilyen önbátaszkodás, kicsi lelkiismeret furdalás, kicsi mit rontok el, mit rontottam el, csinálhatnám a jobban, biztos nem vagyok elég jó szülő. Vagy lehet, hogy nem. Miért? Hát úgy vagy jó, ahogy igen. vagy, és ha gondolkozol rajta, hogy egyébként még tudsz javítani, akkor szerintem megvan. Benne, hát benne van egyébként ez, benne annál... van tényleg. Ez azt tudom, János, benne nagy, abszolút, ezt te abszolút ismered. Nem beszéltem veled annak idején többet. Igen, túl sokat beszéltem veled az első 6 évben, már azt is nagyon megbántam. Igen. Igen. Keveset olvastam neked mesét, de egyáltalán nem bánok. Kimaradt az első 8 év, de mit bánom én? Sokkal jobb volt. Bárcsak tíz lett volna, és fel annyit meséltem. Igen. 8 évesen odajöttél hozzám, hogy beszélgessünk, miért nem 12 évesen jöttél először. Hát benned is van egy csomó önvád, én tudom. Te csúszással kapcsolódtad a trónok harcába, érted? Szóval nehéz. Ez a szülői lét, ez egy érdekes dolog. És az örökös aggódás, ez nincs neked, jó, tudom, János, ebben se vagy annyira érted. De hogy attól függően, hogy belép valaki az élet, nem, igen, hogy úgy felelős vagy valakiért, és így elképzeled a jövőjét, mindig azon gondolkozol, hogy mi lesz vele, jó pályára áll-e, megtalálja a boldogságot, és most nézed 2,5 évesen, hogy ül a szőnyegen, meg játszik, meg milyen cuki, de közben már azt vetíted előre, hogy tudod, hogy mennyi minden vár rá, hogy tudod, hogy mennyi minden mentél te keresztül, hogy ettől meg kell óvni, végig kell menni, egyedül kell végig. Meg nem, most nem azt mondom, nem kell burokba. Ő élete. Értem, de hogy megtalálja, és hogy kiteljesedik-e, hogy hány tönkrement életet látok azért itt egészen közvetlen környezetemben. Nézd meg a János. De hogy megtalálja-e a boldogságot, vagy hogy neki majd mi jelent, érted? Hogy semmi más feladatod nincs, mint minden megmutatni a világba. Ő fog dönteni. Ahogy én nem azt mondom, hogy én akarom helyette dönteni, csak hogy ezen azért az gondolkozol, internet. Csak az a baj, hogy ez a lelketek már nem ennyire cizellált, hogy értsétek. Nem akarom burokban felnevelni, de ül a szőnyegen is nézem, és én gondolkozom, hogy tudod, hogy majd mi lesz, meg kiteljesedik-e, meg boldog lesz. Ne gondolkozz, csináljad. De nem, most a kettő nem zárja ki egymást, persze csinálod. De miért, te nem szoktál ilyeneket? Picit, de nyilván mazon. Marpörkört, virsli, bogrács? Így is van. Meg tudod szerezni az alapanyagot hozzá, édes gyerekem? Tudsz babotáztatni, vagy nem tudsz babotáztatni? Leszúrod a disznót, vagy nem? Ennyi. Igen, de hogy vannak életben mélyebb. Életben maradsz, érted? Azt a többit majd rárakja ő. Értem. Életre valóságra neveli a Feri. Tehát, ennyi, hogy az önállóságra neveli. Nem azt mondom, hogy felvágom helyette 8 évesen a izét, a virslit, én nem erről beszélek. Nem, nálatok is el fog jönni ez a pillanat, amikor azt mondod Noelnek, hogy menj, ülj fel a kvadra, hozd be a postát. Nézd meg egy felett. Megmondtam neked este 10-re, hozd vissza a Lamborghini-t. Megint csak évfér érte azon. Jó, mindig elfelejtem, hogy nem, igen, mindig elfelejtem, ez hogy két bugrissal visszegy. Hogy érzelmileg azért kevésbé vagytok mélyen szántottak, na, szóval erre akarok kiukadni. A Lőrici, Roli és a kígyósi paraszt. Pierre, forgasson, ki kell cserélnem ezt az iszót. Na jó, menj, gyerekek, a hallgatók értik, miről beszél. Szélek nektek, meg úgyis mindegy. 9 óra van pontosan, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 15 perccel itt vagyunk. 9:45, így is mondhatnám. Bár gondolom nem volt olyan, aki nem értette az elsőt. Igen, érdekes ez a baleset abból a szempontból, hogy egyetlen egy balesetről van szó, és hát az egész város, főváros bedugult. Ugye a Bakcsomóponton a felüljáron még mindig helyszínelnek, romokat takarítanak, ott egy nagyon súlyos, nagyon csúnya baleset történt hajnalban. A teljes Hegyalja út, Erzsébet híd, rakpartok, bekötőutak, minden bedugult. A buszok kerülőúton próbálnak tovább jutni, araszol a forgalom. Ott egyedül tömegközlekedésben a villamosoknak a forgalma az, ami zavartalan. Igen, Budaörsi Villányi kereszteződésében is rendőr irányít, Szala, köszi, hogy elküldted. Bakcsomópont is szintén rendőrirányítás, és hát látjuk lépésben megy a forgalom. Kerékpár, motor és a föld alatt, ez a három működik most. Így van. Ennyi. Hát, igen, János képviseli a föld alatti vonalat, te a kerékpáros vonalat, mi volt még? Motor. Motor, ja, most én nem motorozom. Most kivételesen nem motorozom. Most kivételesen nem. Péter Erdel Potró? Van ilyen. Akarsz? Mit? Fogadni? Hát negyed döntő. Nem, szobára menni velük. Ne, azt nem. Csak mondom. Hát ez úgyis a Féderen jel. Na, azért ne egy biztos, Del Potro többször megverte Rogert már, úgyhogy csak mondom. Ha az esetleg... ellenkezőjét mondanák, akkor nem fogadnátok, Feri. Csak ha megjön a kedve, figyelj, ez négy közé jutás. Tehát itt már nagyon jó találkozás. Ez ma este. Ma este. És Nadal játszik, még mondom, de arra ne tegyünk. Nadal nagyon jó. Nadal. Csak mondom, ha akarsz, megjön a kedved esetleg, hogy Nadalra vagy Rogerra tennél, akkor... De te mit mondasz? Hát papírforma. Azt amit akarsz. Nem, papírforma sajnos. Micsoda? Rozsé. Ja nem. Del Potro. Nem vagyok benne biztos. De ilyető volt, köszi. Nem vagyok benne biztos egyébként. Nem vagyok benne ez biztos. Most az altatós rész? Nem, de. Figyelj meg, Del Potro többször verte már meg Rogert, úgyhogy csak a gondolod, tehát játssz el a gondolattal. Roger kevesebb szervelte a Del Potro. Nem tudom, mi a kettőjük aránya. De tetsz a Nadalra is. Mit mondanak? Azt mondja, hogy hát kérlek szépen, de mondjuk eleve szerintem ők holnap játszanak. Illetve hát ma hajnalban. Igen, hajnalban. Tehát hajnalban. Holnap kettőkor. Még hajnalban látjuk itt reggel. Nézzük az egymás ellenét. Azt mondja, hogy hát az utóbbi azt mondja, hogy 2-4-5 meccsből Del Potro egyszer nyert. Aha, köszönjük szépen, mehetünk is tovább. Na de valamire eljutott most azért a US Open 8-a döntőjébe, vagy 4-a döntőjébe, vagy mi is ez. Ugye ez a legjobb négy közé jutás. Jó, lehet a Nadal, nem tudom, Rublev, vagy nem tudom, kivel játszik. Jó, tehát lehet akár az is. Aha, ahol te Nadalra fogasz nyilván. Figyelj, Nadal... Andrei Rublev. Rublev, igen. Jó, a felvezettem. A híres. Ezt én most elengedném, jó? Jó, de mind a ketten veszik az akadályt, akkor egy Roger Nadal elődöntőre azért rohadjon meg a Murray. Akkor, hogy soha többet ne fogjon ütőt a kezébe, aki ilyet csinált, tényleg szemét. De akkor fogadhatunk egy Nadal Rogerre is. Aha. Ezt a Del Potrót, ezt nem érzem. Ezek nem is játszottak még egymás ellen. Ki? Rublev és Nadal. Rublev, Nadal még nem játszott? Nem. Na, a fekete ló effektus, Feri. Köszi. Ezt te jól ismered, ló. Na, látod? Mennyit szoktál bukni ezekkel? Nem keves. Akkor én kihagyom, köszönöm. Most én egy film a McEnroe-ról, meg a Borgról. A nagy 80-as, nem tudom, mikor Wimbledoni döntő. Most jön. Nem tudom, miről szól. De nyilván erről. Tehát, hogy nagyon másról nem tud. Hallottátok a budapesti Batmanről? Nem. Egy újabb önjelölt őrült. Pesten járőrözik. Figyelj, rettenetesen beteg a történet. De rendesen beöltözve? Igen. Egy titokzatos alak a pesti éjszakában, denevérruhás figuraként, Bad Boynak hívja magát, a ferencvárosi denevérember napkeltéig rója az utcákat, hogy vigyázzon a polgárok életére. Jaj. És ő nappal teljesen átlagos foglalkozást csinál, vagy űz, este pedig felveszi a kis Bad Boy Batman ruháját, és elindul. Szürkületben oda megy a gardrobszekrényhez. Szürkületben oda megy a gardrobszekrényhez. Elhúzza a tolajtot, és kiveszi a Batman ruháját. Kiveszi a Batman ruhát, és elindul. Van. Hogy milyen ügyeket göngyöl fel, nem tudom. Uh-huh. De mindenesetre én és imádom az ilyen. Benni. Hát nézd, nem tudjuk, hogy aztán mit csinál. Hát lehet, hogy már komoly büntényeket akadályozott meg. Szerintem ilyen átlagos közbiztonság. Tudod, ő maga az elrettentő erő, mert meglátod, aha, és már nem mered megcsinálni a büntényt. Hát igen. És van neki világítós ilyen nagy lámpája, amivel föllövi a jelet az égbolt. Saját magának, Bad tudod. Boy. Igen. Nem tudom, de én bírom az ilyen alakokat, akik tulajdonképpen ilyen önjelölt, nem tudom, bűnüldözőként egyszer csak saját kezükbe veszik az igazságszolgáltatást részben, nyilván nem döntenek ott sorsokról, és felnőtt emberek ként egyébként Batman ruhába öltözve elkezdenek rohangálni Budapest utcáin. Tehát csinálnál ilyet, érted? Tehát ennyire be akad ez minek kell hozzá? Hát hogy megtalálják. Na, hogy aztán rájöjjenek, hogy ki az igazi. Ja, mert egy denevér ruhás embert viszonylag nehéz megtalálni. Tehát, hogy érted, hiszen szinte semmilyen feltűnő ismertető jegye nincs. Nem, mert ilyenkor a támadhatatlanságot adod magadnak, tudod? A sérthetetlenséget, ha ilyen ruhád van. Ha emlékezzél vissza a Batmannek, ugye páncélozott volt például a mellkasi. Tényleg. Na? Tényleg. Igen, és ott a buli negyedben, vagy ott a 8. keletben valahol azt mondja, hogy olyan sok volt a bűnözés, meg olyan annyian, nem tudom, sántikáltak ott rosszban, hogy egyszerűen ezt ő megelégelte. És a polgármester is megpróbálja ugye a bűnözőket, meg a rossz arzokat kiszorítani a kerületből, de ebben szeretne egy kicsit segíteni, és ezért este, alkonyatkor felölti a kis Batman ruháját, és elindul. És kütyüjei vannak, mint Batmannek? Kütyüjei. Hát tudod, ez a föllövöd, a kampós, akármit, azzal fölhúzod magad az emberre. Nem, de az borzasztóan kiábrándító lehet, hogy mész a gyereke, és az apa, ott van Batman, és a csávó valami rossz embernek akar segíteni, kap egy olyan parasztlángos, és elterülött a nyolcba valamit. Az hogy tökörúgják, érted, hogy sokkolóban rámennek, kicsit megdolgozzák a csávót feszítővassal, és gyerekként te végignézed, hogy az idolodat tudod. A budapesti Batman két olyan parasztlángossal leterítik ott valahol a játszótér környéken, amikor éppen segíteni szóval akar. Fekszik a fater. Egy palástal a hátán, tudod. Tényleg milyen szűrés lehet, ha van gyereke? Milyen szűrés lehet, ha van gyereke? Hova mész, apa? Megint Batman-es játszol? Maradjál. Anyukát fog ma olvasni. Nekem mennem kell. Szolgálj egy. Szóval a farsangi szezon. Apa, megint meg fognak verni. Még a múltkor. Apa, megint meg a csúnyán. Emlékszel, mennyit voltál táppénzen? Igen. Amikor oda mentél Emiri Hát bácsihoz? Azt mondja, hogy általában 3-4 óra körül szokott hazaindulni, mert az anyukáját nem akarja túl rossz időre magára hagyni. És de gondos. De hajnal 3? Igen, hát igen, gondolom. Igen, időnként bemegy az éjszaka járattal a belvárosba, hogy segítsen. Ott az őrök is nagyon szeretik egyébként, és a pultosoktól is gyakran kap ételt, italt. Ezt ő nyilatkozta egyébként. A rendőrlányok is csipázzák, volt, aki már fotózkodott vele. Éjszakai járattal jár elmezben. Az megvan, hogy mész hazafelé egy buliba, és ez is a felszel egy Batman, és azt mondta, jó Isten, nagyon be vagyok szakadva. Itt van egy csávó. Itt el egy csávó Batman ruhába. Ő ezt miért csinálja? És ott áll, kapaszkodik ő is egy kis buszon, leszáll, és utána elindul rendet rakni. Meg találjuk meg, beszélj már vele. Hát holnap. Jó lenne egyébként. Most akkor ugye olvasom, hogy nem szerveztük le, de lehet, hogy ilyen most lenne. Próbáljuk meg. El fogja vajon torzítani a hangját, hogy ne ismerjük meg, hogy ne tudjuk meg ő valójában kicsoda? Ne, szerintem ő ezt vállalja. Tehát, hogy ez abszolút úgy csinálja, hogy a ferencvárosi szuperhősként ő ezt felvállalja. Azt írja a cikk, hogy munkanélküli nyomdász. Na ez már mostantól nagyon magyar sztori. Aha, hogy nyomdász. Tehát eddig volt azért egy ilyen kis szuperhősös jelleg ennek a történetnek, a de hol csap le Ferencvároson, és egyébként mit csinál munkanélküli nyomdász, na most lett nagyon-nagyon magyar sztori. Tehát nagyon-nagyon elmentünk. Nagyon elmentünk magyarba. Lehet, hogy nem csak Károly? Hát ne, ő nem munkanélkül, ő belelépett az internetbe. Tehát ő hozott egy jó döntést akkor, és beleszállt az internetbe. Úgyhogy így van. Ő nem maradt munkanélkül. Valamikor Bill Gates-el egy időben, úgyhogy... Igen, amikor bejöttek az első amikák, meg komodorok, akkor már Vágási Feri beleszállt az internetbe. Képzeld, ha van gyereke? Igen. Ugye, a gyerek az mennyire szorong, amikor azt látod, hogy apád 8 órakor otthon elkezd beöltözni Batmannek, nyom egy csókot a homlokodra, majd ott hagy. És tudod, hogy este hajnalig rohangál az utcán Batman jelmezben. Nem, átveti magát egy balkonkorláton is. A magas földszinten. Apa, hetediken vagyunk. Apa, ne ugorjál. Apa. Csávod, zuhan egy ilyen 12 Péter, kicsit leporolja a vállát. Nem baj, fiam, ezt mindenki neki kell bírni. Indulok, menj aludni. És elmegy apád egy Batman jelmezbe. Az megvan? Hogy azért ott azért attól nagyon szorongsz. Nem én gondolnám, hogy van gyereke, meg szerintem egy fiatal srác. De azért apád elindult volna egy Batman jellemző rendet tenni a városba. Nem aludtál volna nyugodtan. Nagymama se alszik nyugodtan, érted, ő is ott potoszkál még, és jön haza, és hallod az előszobából. A rohadt, de öreg vagyok én már. Ez. Húzza maga után a köpenyt. Azt írják, hogy régen a Lourdes-ba járt Jackson jelmezben. Na várjatok, akkor itt lehet, hogy ez így komolyabb akkor baj inkább van. Hagyjuk. Ne? Szerintem tudod, hogy minden interjú előtt van egy casting. Hát megnézzük egy castingot, szerintem megér, de kíváncsi lennék az indítatása. Hát korábban Jackson volt. Korábban egyébként a Lourdes-ban járt Jackson jelmezben. Akkor hát reméljük, hogy az ott a tömeg növelőzött rendesen. Hát. Mert hogyha jó Jackson imitátor volt, akkor nem tudom, ki tudnak kitől megvédeni. És remélem, hogy alul fölül Batman, tehát alul nem Jacko fölül, meg nem Batman. Tudod, hogy félig megmarad ilyen Jacko ruhába, alul egy fehér zokni, fekete nadár, kis lakcipő, föl meg iszonyatos denevér szárnyakkal, spurizik a Ferencvárosban, és rendet tesz minden krimóban. Tehát remélem, hogy teljes Batman szerelésben nyomja. Kérdezed már, amikor egy ilyen útszélöklösödéshez odállít, és azt mondja neki, hogy áj! Sika-csika! Ja, ez a régi. És walking. Ja, nem. Ja, ezeket, áj! Mi folyik itt? De elhiszed, hogy elképzelhet, hogy emberünknek van egy komoly küldetés tudata? Tehát ezt ne gondolt, hogy te úgy öltözöd Batmanbe, hogy egyébként ez a két napig vicces. Tehát a harmadik nap, ha nincs egy szent meggyőződésed, hogy te tényleg a Ferencvárosi Batman vagy, és őket tényleg segítened kell, akkor nem csinálod. Mert ez pontosan 2 óráig vicces, hogy Batmanként rohangálsz a 8. kerületben 2 darab játszótér között, és rászólsz mindenkire, aki eldob egy csikket. Ha a harmadik nap is lemész, ott már meggyőződés van. Igen. Tehát ott azért van egy pici defekt. Akkor üljön fel egy vonatra Észak-Koreába. Mit csináljon? Hát, hát az az igazi küldetés. Ja, hogy ahogy rakjon. Menjen, induljon, rakjon rendet ott. De nem, tehát hogy azért kell, hogy legyen valami komoly defektus. Tehát azért sosem. Nem, mert ez két nap után megint jó volt, Batman volt, rögtél egyet. A harmadik nap, mikor tényleg átugrasz, azért magas földszintről is elindulsz Batmanként. Azért az lehet egy picit. Lehet egy picit. Hát nézzük meg, beszéljünk vele, hívjuk fel holnap, megpróbáljuk előtt. Hát ha még Batman lesz holnap. Igen. Ki tudja. És nem Superman. Igen, így van. De én kedvelem, jó indulatúak szerintem, nem? Igen, tehát igen. Van bennük egy ilyen segítő szándék, egyfajta jó indulat. Kedves, szeretem az emberek, nagyon hamar kerülnek tolószékbe. Jó, hát ott belefutsz 8 kerületbe valami csúnya elszámolási vitába, azért ott a Batmanek is kiosztanak itt. Így két van. Ugróforduló, azért az a két pörgőt azért ott a Batmanre is rávisznek. Két percig még ők is viccesnek tartják, csak amikor tovább húzakodszott velük érted, és de nem tárgyítasz. De szedd le Batman vagyok, mondom, szedd le jelmet, Batman vagyok, szedd le jelmet, úgy összefellek mindjárt. Így van. Ezt Szoloka Józsinak rád visz egy olyan pörgőt, hogy megbolondulsz. Tehát ott azért leadod a szerelést. De ez nem a nyomdás gyerek az Adi kettőbe. Tudod, kirúgták. Megmondtad neki, hogy négy Batman kegyé füttyögi elé, aztán mennyi azon a helyen szórakozzál, olyat kapsz. Ez már az általánosban is kettős volt. Hívjuk fel azzal, hogy te akarsz Robin lenni. Milyen jó lesz felhívni ezek után. Emlékszel, általánosan még mindig ki akart lenni az első emelet. Nem, hát... Igen, emlékszel, elsőben még broszos volt. Nem, hát ha beszél velünk, vagy nem érti humort, és ezen nem sértődik, meg tényleg érdekelne, hogy miféle küldetést tudott ez, meg hogy milyen ügyeket göngyölített fel, miben segített, hol jelentő meg, hogy csapott le, hogy ment tovább, tehát hogy zajlik egy ilyen Batman-féle beavatkozás. Vegyétek fel az eldobált ügyeket! Oda megy, oda lép, lepufozza a rossz embert, felsegíti az anyukát, leporolja a ruháját, visszaadja a babakocsit a kezébe, majd előre nyújtott karalja, nem a Superman. Háj, azonnal mondjátok meg, ki szart a 12 jó elé. Józsi, vedd le azt a bepillanat, és takarodja fel az esetre, meg olyat leverek meg, hogy hiszi, hazáig futsz, most indulj el, kapsz két akkora paraszt lengőt, hogy megőrülsz. És miután intézkedett és eltűnt, nyilván kijönnek majd a rendőrök. És felvezik a tanúvallomásokat. Volt-e valaki, aki látott valamit? Na hogy az se vesz, igen. Ne szórakozzon, mondom, mit volt benne. Mondtam, ne szórakozzon, mit látod. Anyáddal szórakozzál, Laci, ha most is megvezettél még. Mondom, hogy itt volt Batman, ide rohan, felpofozott el. Nem, hogy trinyos vagy, állj a cuccal, mert ez nagyon nagy baj lesz. Mondom, hogy itt volt Batman. Na jó, van, fordulj be, vald a kezed. Ezért ma benne a szorsz rajta. Most még van esélyed elmondani. Mondom, hogy Batman volt én, de nem tágítom, tényleg itt volt Batman. Így, hogy vekni kenyérre rohant a hóna alatt. Atya Isten, mi történik a 8. kerületben? Elő kell keríteni. Holnapra meg kell. Kutyadreket aztán eltűnt. Igen, nem biztos, hogy komolyan mennének. De csak az igazat mondod, tényleg volt ott egy Batman. Jó, holnap feljük, megkeresjük. Most mit hülyeskedtek? Mindenki tudja, hogy Val Kilmer volt a Batman. Na, hármas ugrás játszunk? Játszunk. Igen, hajrá. Aztán mutatjuk a nap legjobb pillanatai. Dél-koreáztunk, észak-koreáztunk, atomoztunk, sok témánk volt ma. Úgyhogy mindjárt mutatjuk, de előtte mondjuk, ha valaki játszana, akkor írjon nekünk. SMS, jó? Illetve tényleg, ha valaki esetleg látta, csak küldje el, hogy néz ki az intézkedés. Hát, ha vannak hallgatóink, akik már belebotlottak. Jó? Küldjetek el nekünk SMS-ben. Egy perc van pontosan 9:30, jövünk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel a ferencvárosi Batmanről beszélgettünk, hogy valaki miért csinálhatja ezt, de hát nyilván lehet, hogy azért vannak mentális problémák is, akár. Ugye van egy fiatal ember, aki most Batmanként járja a Ferencvárost, a kerületeket, és ott segít, ahol tud. Alkonyatkor jön elő, és egészen hajnalig utcán van Batman jelmezben, hát megpróbáltuk a helyzetet elképzelni. Uh-huh. Korábban Michael Jacksonként járta a környéket, de... A Lurdi házat, hát igen. Még előrébb pedig a ZP-ben volt Ninja. Volt Ninja is? Aha. Jó, ezért mondom, hogy semmiképpen nem akarjuk őt bántani, csak ugye vizionáltunk egy helyzetet, hogy tényleg, ha egyszer mész Batmanként vicces, ha már kétszer-háromszor, és utána ezt rendeltetésszerűen űzöd, akkor ott lehet, hogy van valami probléma. Viszont van egy hallgatónk, aki látta. Hello, jó reggelt! Brigi, szia! Sziasztok! Hello, Brigi! Te az Akácfa utcában dolgozol? Igen, én az Akácfa utcában dolgozom egy street food étteremben, és minden éjszaka látjuk, hogy komoly elhivatással munkába indul. Rendesen. Láttátok, és még éltek. Még élünk, igen, minket védelmez. De elsétál, elrohan, beköszön, mond valamit. Igen. Nem, csak látjuk az étteremből, hogy elég lendületesen ő megy. Tehát valamikor alkonyatkor, amikor sötétedik, akkor ő kilép az utcára. Igen, ilyen 11 és éjfél között szokott általában neki indulni az éjszakának. Mi éjfélig vagyunk nyitva, tehát az, hogy ő milyen állapotban kerül haza, azt nem tudom. Uh-huh. De minden este megy. És minden este céltudatosan indul valamerre. Igen. Rohan, igen. Fut, sétál, mi mit csinál? Ilyen gyors lépésben halad. Rendesen. Micsoda elhivatottság. Nagyon komolyan veszi, igazából. Vicces. Nem egy megszokott látvány. Köpeny, rendesen, maszk, minden? Fekete. Maszk, köpeny, fekete, ruha. És beköszön nektek, vagy valami akciót? Nem, csak elmegy. Szerintem ő ilyen céltudatosan megy már ilyenkor neki az éjszakának, vagy így a helyszíneknek. Mi csak azt látjuk, hogy minden este elindul. Hát nincs ideje ott jópofáskodni. Hát dolga van. Hát ott nem, ott persze. Hát számítanak rá az emberek, a védtelenek. Valószínűleg lehallgatja a rendőrségi adást, és már pontosan tudja, hogy melyik címre kell menni. Igen, és ott dolgozol egy street food étteremben? Igen. Mit csinálsz? Pultosként, hogy... Felszolgáló vagyok. Felszolgálsz. Hát az éjszaka az már a buli negyed része szinte, nem? Kis túlzással. Hát igen, elég keményen kezdenek átvenni arra a részre is. Hát az nem baj, hát abból van forgalom. Ha? Hát mi éjfélig vagyunk, tehát azért a nagyon késői forgalom minket már nem érint. Hála most meg lesz rendszabályozva. Nem lesz. Ott van a magyar Bruce Wayne. Meg azért van, aki vigyáz ránk. Hát az így meg a másik, van, hogy ott van. Ott van, bent van. A rendőrfőkapitányra gondoltál nyilván. Igen, természetesen őre. Jó, hogy elmondtad, mert félig meddig azt gondoltuk, hogy ez így legenda, aztán már jöttek a hallgatói SMS-ek, hogy többen látták, de akkor tényleg létezik. Ő komolyan veszi ezt a dolgot. Jó, már beszéltek, üdvözlőjük, mondd meg, hogy szó volt róla reggel. Jól van, jó, de a címünket nem mond meg. Régi puszi, köszönjük, ciao. Köszönöm, az ablakon. Szia, ciao. Hát gyerekek, akkor ő ezt rendetet észszerűen létezik, és csinálja. A legenda él. A legenda él, igen. Bruce Wayne, itt van közöttünk. Itt van játékosunk is, halló, jó reggel, ciao. Sziasztok! Ó, hát lány napunk van ma, de hát ez egyáltalán nem baj, hello. Hogy hívnak? Laura. Laura, honnan hívtál minket, Laura? Budapestről. És mit csinálsz? Hát most éppen ülök az autóban, de egyébként egy saját vállalkozásunk van, és ezt irányítgatjuk. Na, jó, ti is itt álltok most valahol a hegyalja úton, vagy ami ide kapcsolódik a dugóban? Hát lehet, hogy kapcsolódik, amúgy most a Pesti alsó rakparton vagyunk éppen, és hát most jön majd az Erzsébet híd. Az simán, már nem tudtak fölmenni az Erzsébet hídra, áll az egész híd, hegyalja út, minden, igen. Igen, eléggé nagy dugó van most. És milyen vállalkozásatok van, mit csináltok? Mi egy szicíliai street foodot gyártunk itthon, ezek ilyen töltött rizsgombócok, nem tudom, hogy ismeritek-e. Töltött rizsgombóc. Azt hiszem, hogy... Arancini, nem így hívják? Igen, így igaz. Gyerekek, hát a szaki tudja. Hogy ne tudná, nem ilyen kúp alakúak? Nem, vagy? Ez kerek? De. Van kúpos is? Aha, igen. Aha. Igen. És ennek így van piaca Magyarországon, hogy ilyen Szicíliában gyártott ilyen rizses sús készítmény, hogy? Van egyébként, igen. Február elején kezdtük egyébként, úgyhogy még annyira még nem uh-huh. Végig. A Calvin környékén láthattam? Igen. A Calvinon van egy üzletünk, maga nagyvárat. Jó, nem azért kérdeztem, csak hogy... Tudunk róla jókat mondani, ha holnap beküldesz egy 8-10-et. Abszolút. Az fújtani fog. Fújtós? Hát akkor fejenként egyet meg egy vegát a Janinak. Tehát tudunk róla szépeket mondani. Bizonyám, jó. Jót is tudunk mondani, de el tudom játszani, hogy megkóstoltam és nem ízlett. Úgyhogy egy falatot temettem. Tehát akár máshogy is elsülhet ez a beszélgetés. Ha érzed. De még jól tudsz belőle kijönni. Mondjad? Úgy is csak jókat mondanátok róla. Hát te egy próbára minket. Hát te egy próbára minket. Hát most. Jó, legyen. Mekkora egy ilyen gombóc? Nagy? Tehát ezek ilyen nagyobb? Szerintem kettőt nem tudom megenni. 6 példáka egy, úgyhogy kettő felel meg egy felételnek. De hát azért ilyen 3-at, 4-et szerintem meg tudtok enni. Figyelj, abszolút. Milyen ízesítés van? Persze. Több fajta ízesítés van. Van egy csomó, vannak sósak, édesek. Nagyon jó, csak azért, hogy mindenből tudsz küldeni. Hat-heten vagyunk bent, összesen így. Darabonként egyen, mi már nagyon hálás dolgokat tudunk mondani. Nem vagyunk telhetetlenek. Jaj, de ízes a gyerek is. Igen, még nem fizettétek be a menzára ezen a héten, míg a gyerek hazajár ebédelni. Ugye, János, jól mondom? Istenem, erről beszél. Na, és akkor most egyedül játszol egyébként, vagy van segítséged? Van egy segítségem. Ki ő? Rizsotto. Na jó, ne. Ne, igen, és hátul a csomagtartóba, ottul Fütyi Imre. Ne kezdjük el, tényleg, igen. És itt van mellettem Spermarjan. Jó. A párom, élettársam, szerelmem, és egyben az üzlettársam is. Ajjaj, minden ilyen sztori nagyon csúnyán végződik. Túl sok összefonódás. Minden ilyen sztorinek csak rossz vége lett. Párom, szerelmem, üzlettársam. Igen. Na, nem mondjatok ilyet. Nem, hát most még nyilván. Ha minden le van papírosban. Igen, azért egy papírt írjatok, kinek hány százaléka van a vállalkozásban. Na jó, hát egyszer beindul a húsgombóc biznisz. Beindul a rizsgombóc biznisz, értem. Na figyeljetek, akkor mondjuk az első kérdés. Így szól, melyik színésznő filmjei az Ötödik elem, a Millió dolláros hotel és a Kaptár? Mila Jovovich. Így van, Mila Jovovich. Így van. Adjuk neked Mila Jovovich. Luc Besson egyik kedvenc színésze. Oké, menjünk tovább. Persze, mindenképp. Milyen növény felhasználása jellemzi a Leonid módra készített ételeket? Jó, hát ezt tudjátok. Ezt nektek tudni kell. Hagyma. Így van. Pontosan így van. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Mindenképp megyünk, remélem most már ez is sikerülni fog. Igen, rádiógyes bögrére hajtasz azért mindenképp? Tehát ez a cél? De bármire igazából, mert nagyon-nagyon szeretnénk volna játszani, mindig titeket hallottunk, úgyhogy bármire, nagyon örülök. Bögre a harmadik. Melyik században élt Hunyadi János? Így szól az utolsó kérdés. Nem várunk sokat. 15. És tudják! Nagyon szép! Nagyon-nagyon-nagyon szép. Pedig ezekre igen, ezekre a százados kérdésekre mindig rászoktak szaladni a hallgatók, de ügyesek vagytok. Jó, na, akkor a biznisz lényege nektek egy ajándékcsomag, ugye? Megfünk holnap. Igen, így van. Meg egy pár Párizsban. Jó, irányi néhány gombóc. Jó? Jó, megérkezik valamelyik reggel szerintem. Ú, de csúnyán hangzik ez. Hát ez nem, mindenféle konkrétum nélkül, ez nagyon csúnyán hangzik, ez a valamelyik reggel. Hát ez... Jó. Jó, megnézzük, hogy mi lesz holnap reggel, akár holnap reggel. Nehogy aztán egyek ma egyet a városba, és holnap véletlen azt mondjam, hogy nem volt finom. Aha. Igen, nehogy ne menjen ki az a csomag, mert eltűnik a post. Még a végén ropog a fogalat, mert nem volt átfőzve rendesen. Na jó van, puszi nektek, köszönjük. Sziasztok. Ja, várjátok, van egy plusz ajándékotok, megmutatom. Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő Ennio Morricone magyarországi utolsó búcsú koncertjére október 18-ára az Arénába. Na, még egy ilyen is. Nehogy 19-én érjen oda, ilyen? Így van. Egy jó kis Morricone búcsú koncert, hogy Morricone vagy nélküle nem tudjuk, de minden esetre a zenekar jön. Hát, hogy Morricone mit csinál, ez egy jó kérdés, mint zeneszerző. Így van, és Gombóc is jöjjön, mert aztán még kiderül, hogy ez nem Ennio. Jézus, atya úristen. Puszi, sziasztok. Ciao, köszönjük. Gyerekek, ahogy mi tarhálunk, az gyönyörű. Szerintem hát korrekt nem volt, semmi fenyegetés, semmi. Én nem éreztem átlátszónak. Abszolút. Mondhatta volna, hogy könyvelő. Így és akkor nincs ez a gombóccal. Saját magát keverte bajba. Nem? Ez jött ezzel a gombóccal, flancolt itt valami szicíliai, szardiniai rizsgombóccal. Mutassa meg akkor, mit tud. Pókjárásban négyet begyúrok a lábbal. Most az, hogy egy fél úton négyet begyúrok lábbal. Így van. És közben beszövöd a sarkot. Gyerekeket, ördögszekérbe befonok négy ilyen gombócot, mire leérek a kocsimot. Na, nap legjobb pillanatai jönnek már is. Ugye több témánk is volt. Egyrészt volt egy komolyabb témánk, fölhívtuk dr. Pázmányi Tamást, az MTA Energia Tudományi Laborjának sugárvédelmi laborvezetőjét. Ez így nagyon száraz hangzik, de beszélgetés szerintünk érdekes volt. Ugye Fennyen bejelentette, hogy pénteken végrehajtotta a 5. kísérleti atomrobbantását. Hát ünnepelték a 68. évfordulóját a rezsim fennállásának. Kicsit körbejártuk az atombomba témakörét, a hidrogénbombát, hogy zajlik egy ilyen föld alatti robbantás, mit észlelünk ebből, az ott lakók mit érezhetnek ebből, mekkora pusztítást végezne, ezt valahova ledobnák. Nagyon hasznos dolgokat mondott nekünk Tamás, érdekes beszélgetés volt, és informatív, szerettük. Ugye hát most nagyon sokat hallunk Észak-Koreára, ahol volt aktualitása. Ott is az volt a végső konklúzió, hogy szükség lenne már ott is egy rezsim csökkentésre. Igen. Habony Árpád már nagyon dolgozik az észak-koreai választásokon, hogy sikerüljön a rezsim csökkentés. Igen. És ez volt az egyik témánk, a másik pedig felvetettük, hogy milyen jó lenne a szülőként is kicsit többet mentünk az iskolába, mert én elmondtam, hogy Bennének lesz jógaóra, és ez milyen baromi jó dolog, hogy integrálják a szülőket, hogy bemehetnek, tarthatnak egy-egy órát, szerintünk ez hasznos, és alapítottunk gyorsan egy celeb egyetemet, ami arról szólt, hogy kinek, melyik celeb gyereknek, melyik hát híres apukája, anyukája taníthatna ezen az egyetemen, és mit tanítana. Hallgatókra bíztuk, hogy írják meg nekünk, hogy melyik híresség mit tanítson az egyetemen. Mutatjuk már is, hogy mit és kit mondtak a hallgatók. Balázsék a Rádió Egyen. Jaj, de szeretem ezeket a műugró, toronyugró, ilyen elrontott ugrásokat. Ez fájhatott? Nagyon fáj, konkrétan készülsz rá 4 évet, és vagy megcsúszol, vagy rosszul ugrasz, vagy elrontod, és tehát iszonyatos esések. Na, hívjuk a naphallgatóját már is. Nekem így fejben így nincs meg, hogy hány méterről ugrasz valójában. Most már neki megvan fejben. Ez csak 2 méter. Jó reggelt, hello, Jani, Feri Balázs, ciao. Azt a Balázsék. Jól mondtad, hát azok vagyunk. Hello, szia. Miért nem mondtad? Hú, nem most hallgatom a rádiót, és nem mondtátok, hogy most hívjuk a naphallgatóját. Hát szíven 10 óra lesz csöng a telefon. Mi vagyunk azok, igen. Írtál nekünk SMS-t, ugye 9 óra után még a gyereknevelésről beszélgettünk, hogy mikor kell elkezdeni abba, pedig az élet akkor kezdődik, amikor a gyerek kirepül, és a kutya megdöglött. Mátyó, szeretjük az SMS-edet, nagyon körültekintő. Te vagy a naphallgatója, de nincsen sajnos ajándékcsomag. Nem mondtad. Puszi, legközelebb, jó? Köszi, ciao. Szia. Hello. Jövünk holnap 6 órakor, mennünk kell. Vigyázzon mindenki magára. Jó, szevasztok. Köszi, ciao. Hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi. Csak a Rádió Egyen.